arbeidsmarkt onder druk. En dit zien onderzoekers als een van de oplossingen. Dat zometeen bij Roos. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag verder. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij een flat in Haarlem is vannacht voor de derde keer in korte tijd een explosie geweest. Dit keer was de ontploffing bij een grasveldje buiten. Voor zover bekend is er geen schade, niemand raakte gewond. In Ecuador is er sprake van chaos nadat vorige week een beruchte drugsbendeleider uit de gevangenis was ontsnapt. Er zijn overvallen, plunderingen, schietpartijen in het land. Gisteravond bestormde een groep gewapende mannen een tv-station in Ecuador. De baas van vliegtuigbouwer Boeing geeft toe dat het bedrijf een fout heeft gemaakt. Vrijdag verloor een toestel van Alaska Airlines een deel van de romp. Het toestel kon wel veilig landen. Boeing zegt er alles aan te doen om te achterhalen wat er mis is gegaan. In Las Vegas wordt de jaarlijkse grote techbeurs gehouden, waar nieuwe uitvindingen worden getoond op het gebied van consumentenapparatuur. Het gaat bijvoorbeeld om televisies, slimme koelkasten, laptops en ook auto's. En dit jaar is kunstmatige intelligentie het toverwoord. Het weer zonnig en koud. In de middag liggen de temperaturen rond het vriespunt. Morgen vaker bewolkt, maar wel warmer, 2 tot 5 graden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. In Groningen is het plaatselijk glad door bevriezing van natte weggedeelten. Wees daar dus extra alert wanneer de weg op gaat. Verder eindelijk goed nieuws over de A2, Eindhoven richting Maastricht. Bij afrit Echt gebeurde een ongeluk. De weg is nu weer vrijgegeven. Hou nog wel rekening met een half uur vertraging vanaf Gratum. Ook de A73 heeft hierdoor nog last van, vanuit Nijmegen. Tussen Linnen en Knopen Ter Vonderen 5 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Dan elders op de A2 een file Utrecht richting Amsterdam. Bij knooppunt Amstel een spoedreparatie aan de vangrail. Er is één rijstrook dicht en de vertraging is 10 minuten. En tot slot een ongeluk op de A7, Heerenveen richting Groningen. Vanaf Hoogkerk 3 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. Door het ongeluk is de rechter rijstrook afgesloten. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker is Zvezdana Vukojevic, onderzoeksjournalist, schrijver en podcastmaker. Goedemorgen. Goedemorgen. Met jou en je man, collega onderzoeksjournalist Job de Vriezer, volgen we Nederlanders die niet op een natuurlijke manier een baby kunnen krijgen. Ja. En daarvoor naar België gaan. Waarom gaan ze naar onze buren voor die fertiliteitszorg? Voor het Mediaforum is hier alvast WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes. Goedemorgen, Bert. Goedemorgen. En met jou en Frenk van der Linden kijken we naar de loftuitingen in de media voor vertrekkend burgemeester Abu Taleb. Een hele bijzondere burgemeester. Iemand die zich echt het snot voor zijn ogen heeft gewerkt. Hij was ten diepste betrokken bij de armoedeval van de mensen in de stad. Hallo, hij is nog niet dood, ja. Hè? Ja, boegbeeld. Maar voordat hij bekend maakte dat hij vertrekt, was er toch echt wel kritiek op de Rotterdamse burgervader. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl met in gedachten de vergrijzing en de arbeidsmarkt. We moeten meer kinderen krijgen. Deel uw ervaring op 0800 1101. Nog nooit was het geboortecijfer in Nederland zo laag. Vrouwen kregen gemiddeld maar 1,43 baby's per persoon. En dat geboortecijfer daalt niet alleen in Nederland, maar in heel veel landen. Moeite met het vinden van een baan, moeite met het vinden van een huis. Ja, dan ga je dus voorlopig niet aan kinderen beginnen. We willen gezinnen en dat soort dingen, maar het lijkt gewoon alsof er geen... Maar dat op zich gewoon geen toekomst is. Daarnaast stellen hoger opgeleide vrouwen hun kinderwens uit, zodat ze eerst aan hun carrière kunnen werken. Ik wilde een verandering van baan en ik wilde de IT graag in. Dus heb ik gekozen om eerst mijn HBO af te maken, voordat ik überhaupt dacht aan kinderen. Ja, Zvezdana, jij bent dus onderzoeksjournalist, schrijver en podcastmaker. Yes. En wij gaan het zo uitgebreid hebben over de toegang tot vruchtbaarheidsbehandelingen in Nederland en België. En dan vandaag deze stelling, we moeten meer kinderen krijgen. Jij krijgt er een beetje een ongemakkelijk gevoel bij, hè? Nou, als het vanuit de overheid heel erg gestimuleerd gaat worden, wel. Ik denk eigenlijk dat ze meer de randvoorwaarden moeten scheppen, waardoor we meer kinderen willen gaan krijgen. En toevallig las ik ook gisteren of eergisteren een stuk dat het vooral om laag opgeleide vrouwen gaat, die vooral nu geen kinderen meer krijgen. Want ze kunnen geen woning vinden, geen banen. Ja, dat is toch ook wel heel zorgelijk. Ja, we dachten altijd, het zijn hoogopgeleide vrouwen die gewoon laat kinderen krijgen, want ze gaan eerst studeren en een carrière maken. Ja. Maar zijn er dus ook laagopgeleide vrouwen? Nou ja, dat is dus nu veranderd. Ja. En je zegt, voor je het weet, gaat de overheid te ver? Waar is dat kantelpunt? Ja, nou ja, ik denk dat ze moeten zorgen dat de kinderopvangen, dat het allemaal snel op orde is. En woningen bouwen, mm-hmm. dat soort dingen. Maar wanneer gaat geboortepolitiek schuren voor jou? Ja, dan heb je het over Chinese toestanden. En in Hongarije bijvoorbeeld. Daar krijg je geld als je meer kinderen krijgt, hè, bijvoorbeeld. Ja. En in Duitsland gaat het dus wel heel goed, hè? Omdat er daar goede kinderopvang is, ouderschapsverlof, dat soort dingen. Ja, dus die randvoorwaarden, daarvan zeg jij, doe dat vooral. Ja. Bert Huisjes, jij hebt je steentje wel bijgedragen met 4 kinderen. Ik had er nog wel meer willen hebben, eerlijk gezegd, ja. Ja, nee, ik vind kinderen hebben heel erg leuk, moet ik eerlijk zeggen. En, mm-hmm. Hoorde zoals gisteren dat mijn oudste dochter, dat is de tweede, dat die het huis uitgaat. Dus dat is weer een heel groot moment voor een vader, eerlijk gezegd. Jouw huis loopt nu langzaam leeg. Waarom? Maar ik ben het wel heel erg eens met mijn collega. Yeah. Dat de overheid heeft hier natuurlijk... bedoel, straks krijgen we campagnes van doe het wat vaker met elkaar of neem nog een kindje erbij. Dat zou ik echt... Dat past een overheid natuurlijk niet. Maar goede kinderopvang... Goede condities, zorgen dat de kindertoeslag op orde is, et cetera. Ja. Dat wel natuurlijk. Ja. En voorlichting, begin op tijd, kan dat? Nou ja, als de huizenmarkt zo waardeloos is dat je toch geen huis kan vinden en mm-hmm. Geen woonruimte kan vinden en je woont tot je 30ste misschien wel thuis, zoals sommige mensen dat treft. Ja, weet je wel, het wordt heel moeilijk om in een rijtjeshuis met je vader en moeder en dan ook nog een kleintje op het kleinste kamertje te gaan zitten. Je hoort inderdaad dat bestaansonzekerheid nu een van de redenen is waarom stellen het uitstellen. Bert, het kostenplaatje. Gisteren hadden we toevallig hier het CBS aan tafel zitten... om het 150 jaar bestaan te vieren. Zij krijgen regelmatig namelijk die vraag... wat kost het om een kind te hebben? Kost het, Bert? Weet jij het? Ik alleen van horen zeggen dat het een ton zou kosten... tot een 18e of tot een 20e. Een ton per kind. Dus dat is een astronomisch bedrag. Maar aan de andere kant, weet je wel... je moet best wel wat centjes hebben om meer kinderen te hebben. Dus mij valt het op dat met name de beter gesitueerde Nederlanders vaak wat grotere gezinnen hebben. En als je maar weinig verdient of weinig genoeg verdient, dan heb je ook niet zoveel armslag om meer kinderen te hebben dan 1 of 2. Ja, want alleen bijvoorbeeld de kinderopvang. Ik heb dat ooit een keer uitgerekend. Wij hebben ze 3 dagen in de week op de opvang. Nou, dat is ik heb het een paar jaar geleden uitgerekend toen voor het eerst naar voren kwam... met het idee om het gratis te maken. Toen heb ik uitgerekend dat wij daar netto €60.000 aan kwijt waren. Zo. Al. En dat was een paar jaar geleden dus. 60.000 per jaar? Ja. Nee, 60.000 in totaal. Al in totaal. Ja, maar goed. Ja. Dan moet je wel... Ik heb die som ook gemaakt destijds met mijn vrouw, mijn vriendin. En toen bleek toch eigenlijk ook dat werken best wel gewoon... je kan beter nog thuis blijven dan gaan werken. Maar dat is bizar. Wij hebben altijd wel gekozen voor blijven werken met elkaar. Zelfs als het een fase is waar je eigenlijk niks overhoudt... vanwege de kinderopvang, et cetera. Maar goed, dat is dus wel heel duur. En dat is dus niet voor iedereen weggelegd. We gaan kijken wat u erover te zeggen heeft. Tanja Traagt, hoofdsocioloog van het CBS. Ja, daar ben je weer. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er weer bent. Ja, die dalende trend in het geboortecijfer, die zien jullie ook al een tijdje, hè? Ja, dat klopt. Als we kijken naar de vruchtbaarheid, met vruchtbaarheid bedoelen wij dan de demografische variant. Dus dat is het gemiddeld aantal kinderen dat een vrouw krijgt. Dan zien we dat die daalt. Die daalt sinds 2010. En dat is een fenomeen dat je eigenlijk in de meeste westerse landen ziet. We hebben daar eind vorig jaar meer onderzoek naar gedaan. En dan met name naar die verschillen tussen vrouwen met verschillende onderwijsniveaus. Mm-hmm. Nou, aan de ene kant zien we het fenomeen wat jullie ook al beschrijven... dat vrouwen met een HBO of een WO-diploma, die wachten langer. Die willen eerst carrière maken, die hebben meer tijd nodig. Maar die dalende vruchtbaarheid zie je onder alle vrouwen. En die zie je eigenlijk het sterkst onder vrouwen zonder startkwalificatie. Dus dat zijn vrouwen die hebben hoogstens een VMBO of een MBO 1 diploma. Mm-hmm. We hebben nooit aan mensen gevraagd waarom dat ze geen kinderen krijgen. We hebben wel mensen gevraagd welke omstandigheden zij belangrijk vinden om wel aan kinderen te beginnen. Oh ja. En dan is eigenlijk alles wat je onder bestaanszekerheid zou kunnen vegen, is daarbij belangrijk. Dus financiële stabiliteit, maar ook financiële zekerheid voor je toekomst. Ja. Het huis, dat zijn factoren die vrouwen dan noemen, overigens mannen ook. En wat we zien in die periode sinds 2010 is dat behoorlijk wat veranderd is. De economische recessie liep weliswaar af, maar de vruchtbaarheid nam niet toe. En het is ook de periode waarin de economische onzekerheid door flexcontracten, die flexibele arbeidsmarkt, die nam toe. En juist die groep vrouwen zonder startkwalificatie heeft eigenlijk de meeste last van, omdat juist zij zitten in dat segment van de arbeidsmarkt dat de minste zekerheid is. Ja, dus we krijgen niet alleen minder kinderen, maar er zijn ook meer vrouwen die geen kinderen krijgen. Nou, het is inderdaad zo dat het niet zozeer is dat vrouwen die kinderen krijgen er minder krijgen, maar er zijn meer vrouwen die geen moeder worden. Oké. En ik zei al, dat zie je eigenlijk in alle Europese landen. Mm-hmm. Duitsland werd genoemd als een voorbeeld van een land waar dat heel anders is. Dat is tijdelijk anders geweest. Okay. Daar liep het vruchtbaarheidscijfer langer op. Onder invloed van veranderingen in ouderschapsverlofregels, kinderopvangregels. Maar ook daar zag je later toch dat er een daling was. Ja, die waarschijnlijk ook wel hiermee samenhangt met de economische onzekerheid. Want ik heb het idee dat om mij heen steeds meer stellen één kind krijgen namelijk. Dus ik dacht dat het misschien een trend is die breder is. Maar dat is gewoon mijn eigen schoonmoederonderzoek, zal ik maar zeggen. Nou ja, als we kijken naar de gemiddelde, dan zien we dat stellen die kinderen krijgen, die krijgen er niet minder dan eerder. Maar er zijn wel meer mensen die dus besluiten om geen gezin te stichten. Dank, Tanja Traag, hoofdsocioloog bij het CBS. Marielle Schouwing, goedemorgen. Goedemorgen. U belde ons vanmorgen. Hoe groot is uw gezin? 3 kinderen. En was dat een bewuste keuze? Ja, het was zeker een bewuste keuze, ja. Ja. En in welke omstandigheid kon u besluiten om 3 kinderen te krijgen? We hebben net geconstateerd, het is belangrijk dat je baanzekerheid hebt en dat je een huis hebt waarin je meerdere kinderen groot kunt laten worden. Hadden jullie daar rekening mee gehouden? Ja, zeker. We hebben, laat maar zeggen, op het juiste moment eigenlijk een huis kunnen kopen. En mijn partner en ik zijn beide hoog opgeleid. Maar wat ik wel moet zeggen, met name de kinderopvang kost heel veel geld. Mm-hmm. Het loont bijna niet in Nederland om te werken. En daarbij vind ik eigenlijk ook hoe er aangekeken wordt, 2 kinderen wordt als heel normaal geacht. Je merkt wel dat bij de tweede bijvoorbeeld de aandacht bij een kraambezoek al minder wordt. Maar toen wij bewust kozen voor de derde, waren sommige reacties best opvallend. Oh ja? Ja, van nou, jullie gaan wel door. En het was zeker een ongelukje. Oh ja? Dus dus dat vind ik wel opvallend. En wat ik ook nog even wilde benadrukken, het is in mijn ogen goed om in een groot gezin op te groeien. Omdat het is eigenlijk een soort mini-maatschappij waarbij je en je positie goed leert te bepalen. Mm-hmm. Maar je leert ook delen en dus voor jezelf op te komen. Ja, maar er moet dus dan ook, stel, de stelling is vandaag, we moeten meer kinderen krijgen. Dan zit er dus ook een soort culturele component aan. Ja, ik heb zelf het idee van wel. Want 2 is toch wel echt de norm in Nederland. Ja. Dank, Marielle Schouwing was dat. Ja, Bert, had jij dat ook, dat bij de eerste kwam iedereen kijken en bij nummer 4 kwamen alleen je ouders nog? Nou, ik herinner me dat niet zo, moet ik eerlijk zeggen, volgens mij. Maar ik was zelf natuurlijk helemaal in de wolken, dus ik zat in een bewustzijnsvernauwing. Ja, bij mij was dat zeker zo namelijk. Ja? Bij de eerste, ik denk dat omdat iedereen gewoon even wil zien, trekken ze dat wel, zo'n kind? Hoe ziet dat eruit, die mensen met een kind? Oh, ja. Alsof ze naar een soort ongeluk komen kijken. En dan bij nummer 2 weten ze het wel. Ik herinner me wel dat bij nummer 2 ik heel gelijk weer ging werken. Na 1,5 dag of zo. En dat dag later van, wat een waanzin was dat. Dat leren even genieten van die eerste luiers vervangen en zo. Ja, maar goed, dat is ook de tijdsgeest, Bert. Dat is nu wel anders, denk ik. Ja, nu krijgen vaders ook meer verlof. Dat moet ik eerlijk zeggen. Want dat voor bindingen met een kind is natuurlijk gewoon geweldig als je er gewoon de eerste dagen gewoon echt volledig bij bent. Bart Fauser, goedemorgen. Goedemorgen. U bent emeritus hoogleraar voortplantingsgeneeskunde aan de Universiteit Utrecht. En u bent een van diegenen die in de Volkskrant bepleit voor een hoger geboortecijfer, om die vergrijzing tegen te gaan. Maar u zei ook, het was niet heel makkelijk om dit artikel gepubliceerd te krijgen, want er rust nog wel een taboe op, hè? Ja, zeker. Om vele verschillende redenen. Maar vooral, het is goed om te realiseren dat onze pleit voor meer aandacht voor mensen die kinderen, die wel kinderen willen krijgen, dat is vooral, dat gaat vooral over heel veel landen in de wereld en niet zozeer Nederland op zich. Mm-hmm. Dus dit heeft meer een wereldwijd perspectief. Ja. En de weerstand die we vooral vonden, was dat als je praat over geboorte en kinderen, dan is nog wel steeds de alles overheersende gedachte van, er worden te veel kinderen geboren in deze wereld. En we moeten juist de bevolkingsgroei remmen. Dus waarom zouden we dan aandacht besteden aan mensen die wel graag kinderen willen krijgen? En dat is een interessant punt wat u aanhaalt, want dat klopt toch ook? De wereldbevolking groeit. De wereldbevolking groeit, maar als je kijkt naar de getallen, en die zijn echt uitgebreid gepubliceerd, dan zie je dat op dit moment al meer dan de helft van alle landen in de hele wereld krimpen qua groei. En dat is in steeds meer landen onderbevolking een echt probleem wordt. Financieel, maar niet alleen financieel, om vele verschillende redenen. Dus dat gaat weer over gemiddelde over de hele wereld. Mm-hmm. Versus individuele landen. Ja. En als je kijkt, zeg maar, de bevolkingsgroei in de hele wereld wordt vooral veroorzaakt door een aantal landen in Sub-Saharan Afrika. Waar gemiddeld nog 5-6 kinderen per vrouw geboren worden. En nou ja, het mogen duidelijk zijn dat daar natuurlijk de inspanningen om dat geboortecijfer omlaag te krijgen gewoon door moeten gaan. Ja, en u zegt, ja, je kunt hier het arbeidsmarkttekort bijvoorbeeld oplossen met migratie, maar niet alleen met migratie. De Europese Commissie maakt zich ook zorgen, zegt u, over het aantal geboortes in Europa. Zij kijken natuurlijk ook bijvoorbeeld met angst en beven naar Japan, waar je echt heel duidelijk al ziet wat dat doet, hè, zo'n onderbevolking. Ja. En nu zegt u, ja, we pleiten voor een breed offensief dat mensen in staat moet stellen om een kinderwens te vervullen. En kunt u voorbeelden geven hoe zo'n overheid dat moet doen dan? En waar ligt de grens ook? Ja, tot hoever ze mogen gaan. Het gaat natuurlijk over, ik hoorde toevallig net op de radio, in Griekenland is nu een discussie gaande dat de prime minister die wil wel homohuwelijken toestaan. Maar die willen de hele Griekse bevolking is er nog niet aan toe dat homostellen ook kinderen krijgen. Oh ja. Dus dat gaat vooral natuurlijk over allerlei morele oordelen. En je ziet dus dat weer over de hele wereld, dat mensen die kampen met onvruchtbaarheid niet de hulp krijgen die ze nodig hebben, omdat mm-hmm. het niet wordt vergoed en omdat mensen het niet kunnen betalen. Dus dat is over de hele wereld nog een enorm probleem. Niet zozeer in Nederland, maar wel in de rest van de wereld. En in Nederland, maar elders, gaat het natuurlijk ook steeds meer over dat die technieken die aanvankelijk ontwikkeld zijn voor onvruchtbaarheidsbehandeling, natuurlijk meer en meer worden gebruikt voor situaties die niet onvruchtbaarheid zijn, maar lesbische stellen, alleenstaande, homoseksuele stellen, LGBTQ. Dus de vraag naar die technieken wordt steeds groter. En dat gaat over mensen die kinderen willen krijgen. Ja, dus er moet betere toegang komen voor iedereen tot die vruchtbaarheidsbehandelingen. Maar wat kan de overheid nog meer doen? We hoorden hier aan tafel ook al zeggen, ja, er zijn heel veel laagopgeleiden die voelen die bestaansonzekerheid. Kun je iets doen met woningen, met kinderopvang? Helpt dat? Ja, nou, ik denk dat het eerste wat zou moeten gebeuren is meer bewustwording. En bewustwording ook van mensen zelf. He, ik denk dat we enorm moeten uitkijken. Ik ben al een beetje, ik vind het woord bevolkingspolitiek al een beetje griezelig. Maar dat je mensen de gelegenheid geeft om kinderen te krijgen die dat willen. Daar gaat het eigenlijk om. Ja. En ook om onvruchtbaarheid te voorkomen. Dus ik heb er al lang voor gepleit dat als je praat over geboorteregeling in Nederland, er wordt vrij veel aandacht besteed aan middelbare scholen, maar dat gaat vooral om het niet zwanger willen worden als je het niet wil. Maar er is heel weinig aandacht voor wel zwanger worden als je wel wil. Dus je zou eigenlijk al veel vroeger moeten beginnen dat mensen de beide kanten van die medaille zien. Ja. Niet als je het niet wil en wel als je het wel wil. En daar is op tijd eraan beginnen is natuurlijk een belangrijk element in. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer factoren daarin belangrijk. Seksueel overdraagbare aandoeningen, et cetera, et cetera. Ja, dus betere voorlichting, betere toegang tot vruchtbaarheid. vruchtbaarheidsbehandelingen. Al met al, maak het gewoon iedereen makkelijker om kinderen te krijgen. En begin op tijd. Ja, exact. En, ja. En dat heeft niks dwingends. En dat is met alle respect voor mensen die het niet willen. Want dat zie je inderdaad ook in Nederland. Dat aantal toeneemt. Allemaal hartstikke goed. Iedereen moet dat zelf bepalen hoe hij zijn leven wil inrichten. Maar het feit blijft. En dat hebben wij, nou ja, mensen die met onvruchtbaarheid lang zijn bezig. Hè, de mensen die kinderen willen krijgen en bij wie dat niet lukt. Dat is voor mensen zelf een ongelooflijk groot probleem. Dat leidt tot enorme spanningen, depressie, vaak relatieproblemen. Dus daar moet je niet kinderachtig over doen. Zeg van, het koopt toch een hond fenomeen. Dank u wel. Bart Fauser was dat. Emeritus hoogleraar voorplantingsgeneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Gaan we naar Nick Vrieselaar, arbeidseconoom bij de Rabobank. Goedemorgen, Nick. Hi, goedemorgen. Stel dat iedereen in de vruchtbare leeftijd nu aan de slag gaat, gaan we dan het arbeidsmarktprobleem oplossen? Ja, goede vraag. Dus waarschijnlijk niet. Omdat eigenlijk wat je ziet is dat het probleem van het arbeidstekort is en de vergrijzing is natuurlijk dat we de komende pak een beet 10, 20 jaar... natuurlijk steeds meer mensen krijgen die afhankelijk zijn van de arbeid. En mensen die gepensioneerd zijn, die dus wel zorg nodig hebben naar een restaurant willen, et cetera. Maar we hebben eigenlijk niet een enorme groei van het aanbod van arbeid, van mensen die werken. Maar als je nu, stel dat we na dit weekend een groot feest organiseren, heel gezellig, nou, en het zou lukken om een jaar later heel veel kinderen erbij te krijgen. Ja. Ja, dan zijn die natuurlijk pas over 15 à 20 jaar voegen zij zelf ook arbeid toe. Hè? Dus eigenlijk, zij zijn eigenlijk de eerste 15 à 20 jaar van hun leven zijn ze natuurlijk zelf ook afhankelijk. Dus eigenlijk zou je dan juist, als je nu begint met kinderen krijgen, zou je de piek van de vergrijzing, zo rond 2040, zou je misschien zelfs nog wel wat verergeren. Omdat je dan nog meer mensen afhankelijk hebt van de werkende mensen dan je al zou hebben zonder zo'n geboortepiek. Dus Dat gaat waarschijnlijk het arbeidstekort op voor de komende 20 jaar niet oplossen. Nee, want die gaan dus pas de arbeidsmarkt op als ze ongeveer 25 zijn, nadat ze klaar zijn met leren en studeren. Wat moeten we dan, Nick? Ja, dus er wordt veel gesproken bijvoorbeeld over migratie. Nou, daarvan geldt eigenlijk, dat geldt ook wel voor het krijgen van meer kinderen, hoor. Dat mensen leveren natuurlijk arbeid. Dus als we kinderen krijgen, die gaan over 20, 25 jaar gaan ze bijvoorbeeld huizen bouwen of gaan ze in de zorg werken. Maar zij, en dat geldt voor migranten ook, die gaan natuurlijk huizen bouwen, gaan in de zorg werken. Maar zij vragen zelf natuurlijk ook arbeid. Ze moeten zelf ook eens naar de huisarts, moeten zelf ook ergens wonen. Dus je ziet eigenlijk dat, ja, migratie zou op hele korte termijn een oplossing kunnen zijn. Alleen je hebt wel vaak onrealistisch hoge aantallen nodig. Omdat het is niet zo dat als je bijvoorbeeld één verpleger tekort komt, dat als je één iemand uit het buitenland haalt, dat je dan dus geen tekort hebt. Nee, je hebt eigenlijk misschien wel 3 mensen uit het buitenland nodig, of 3 kinderen nodig. Ja. Omdat die mensen zelf ook op den duur gebruik moeten maken van bijvoorbeeld een verpleger. Dus je ziet eigenlijk dat de oplossing zou, ja, hoge kindertal, meer migratie is het helpt. Mm-hmm. Maar uiteindelijk moet je ook echt toe naar zorgen dat we met de mensen die we dan tegen die tijd hebben, mm-hmm, meer kunnen doen. Zorgen, ja, dat je dus innoveren en investeren in het verhogen van de productiviteit. Dankjewel, Nick Vrieselaar, arbeidseconoom bij de Rabobank. Jasmin Ruijghoek van de Werven, goedemorgen. Van de Werven, moet ik zeggen. Goedemorgen. Goedemorgen. We moeten meer kinderen krijgen. Eens of oneens? Ja, eens, denk ik. Ja, ja? Waarom? Maar dan wel voor iedereen dezelfde kansen. Oké. Okay. En hoe bedoelt u dat, voor iedereen dezelfde kansen? Nou, ik ken verschillende stellen, lesbisch, die willen graag een gezin stichten, hebben huis, hebben alle twee baan. En als je dan hoort, en dat is niet van één stel wat ik dan hoor, maar gewoon van verschillende die met dezelfde problemen kampen, mm-hmm, hoe duur dat is en hoe ver ze moeten reizen om dan geïnsemineerd te worden. En voordat dat allemaal tot stand gekomen is, de hele traject waar ze in zitten, mm-hmm, wat ze dan allemaal aan geld kwijt zijn. Dat wordt eigenlijk een verdienmodel, mm-hmm, wat eigenlijk weggelegd is voor alleen de mensen die kunnen betalen. Maar dat je krijgt er wel een paar vergoed, toch, in Nederland? Een paar pogingen, als je het met IVF zou willen 3. Doen. Ja, ja, 3. Nou, als je met een man samen woont, maar niet als je met een vrouw samen woont. Dan wordt het moeilijker, want dan moet je betalen voor het sperma. Ja, voor alles. Ja. Voor het hele traject. Ja. En dus dat is natuurlijk ook al krom. Ja, dus eigenlijk zegt u, haal die drempel nou weg. Ja, zeker. Dank, Jasmin Ruikrok van der Werven was dat. Marloes de Vries, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Schrijver van het boek Kinderen krijgen is optioneel. Als jij de stelling hoort, we moeten meer kinderen krijgen, wat is dan jouw eerste reactie? Voor wie? Ja. Voor wat? Voor mij hoeft het niet per se. Ik denk dat dat een hele persoonlijke keuze is en dat dat niet opgelegd moet worden. Ja, want jij kiest er bewust voor, hè, om geen kinderen te krijgen. Wat zijn jouw afwegingen? Ik voel het niet. Zoals sommige mensen naar een kind kunnen krijgen en denken, oh, daar wil ik er eentje van. Heb ik dat gevoel niet. Dus het is echt heel intern een gevoel. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een heel persoonlijk gevoel. Maar als je dan kijkt naar de problemen die er op dit moment zijn op de arbeidsmarkt en de vergrijzing die eraan komt, de deskundigen die dus zeggen, daar moeten we wat aan doen. Snap je dan wel dat er deskundigen zijn die zeggen, ja, dan moet je ook kijken naar dat geboortecijfer? Snap ik. Hoewel ik ook denk dat het deels opgelost kan worden door migratie. Dus door migratie groeit het aantal mensen in Nederland nog steeds. Dus ik denk dat het deels daardoor kan opgelost worden. En ik denk dat het ook verstandig is om daar eens naar te kijken. Van hoe zorgen we dat migranten die kansen ook krijgen. Ja, en daarvan zeggen deskundigen, het veroorzaakt politieke en sociale frictie om mee te beginnen. Maar ook niet elke migrant is geschikt voor de arbeidsmarkt. Dus het moet natuurlijk wel passen daar precies waar de tekorten zijn. Ja, dat snap ik. Maar nu, wat ze nu willen doen is geld bieden aan Nederlanders om te zeggen van, om te stimuleren om meer kinderen te krijgen. Je zou kunnen zeggen van, je zou een deel van het geld kunnen investeren om ook mensen uit andere landen kansen in Nederland te kunnen bieden. Ja, en het idee is overigens niet dat mensen betaald krijgen om meer kinderen te krijgen, maar dat dus het makkelijker gemaakt wordt om kinderen te krijgen in de huidige samenleving. Dus het idee is dat je de kinderopvang beter faciliteert, goedkoper maakt wellicht, of misschien wel gratis. Dat je de drempels wegneemt voor vruchtbaarheidsbehandelingen. Dat je voorlichting geeft op scholen, dat op tijd beginnen aan kinderen wellicht beter is dan als je 40 bent. Dat soort dingen. Ja. Nou, ik ben sowieso er wel voor dat kinderopvang goedkoper of gratis wordt, inderdaad. Ja, en dat soort dingen. Want er is natuurlijk een grens, hè, waarop het een beetje ongemakkelijk wordt en je denkt, zit de overheid nou aan mijn baarmoeder? Want dat gevoel krijg jij er een beetje bij, toch? Ja, dat heb ik zeker. Van, we moeten niet echt gedwongen worden om kinderen te krijgen. Dat vind ik een beetje een raar idee. Ja, maar goed, als het dit soort opties zijn, dan zeg je, prima, probeer maar. Ja, als dat voor mensen een drempel is om geen kinderen te krijgen, omdat ze het financieel niet kunnen bolwerken, omdat ze graag willen blijven werken en dan niet weten wat ze met de kinderen moeten, omdat kinderopvang zo duur is, ja, dan denk ik dat dat wel een goede stap is. Dankjewel, Marloes de Vries, schrijver van het boek Kinderen krijgen is optioneel. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, we moeten meer kinderen krijgen. Caroline Boon schrijft, iedereen op de wereld zal uiteindelijk gelukkiger zijn als we allemaal minder kinderen krijgen. En Karen Albers schrijft, meer kinderen is vrijwel nergens een duurzame oplossing voor. We zijn met z'n allen slim en welvarend genoeg om met krimpen om te kunnen gaan. Deze discussie gaat verder in de Spraakmakers Community. Als u nog geen lid bent en u wilt wel meepraten, meld u dan aan via spraakmakerscommunity.nl. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op spreek.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Dit is vakantie volgens Eliza Was Here. Dat je onderweg met je huurauto naar die ene bekende trekpleister toch blijft hangen op dat gezellige terrasje. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen. Op ElizaWasHere.nl. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jonathan Fournel in de serie Grote Pianisten. Op 17 maart hoort u deze winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in de Wanderer-fantasie van Schubert en werken van Beethoven. Bestel op concertgebouw.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar. Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van pasta bolognese bianco? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Nu bij Sunweb vroegboekvoordelen. Zoals tot €400 vroegboekkorting op je volgende vakantie. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Door structurele financiering van de stichting MS Research heeft de Nederlandse Hersenbank een donorprogramma dat gericht is op multiple sclerose. Het hersenweefsel dat hiermee verkregen wordt, is nodig om afwijkingen bij multiple sclerose te kunnen onderzoeken en therapieën te ontwikkelen. Voor meer informatie, kijk op hersenbank.nl of msresearch.nl. Ik ben Inge Huitinga, hoofd Nederlandse Hersenbank. NPO Radio 1, 10 uur. Roos Abelman. Heftige beelden van een live tv-uitzending in Ecuador. Gewapende en gemaskerde mannen bedreigden en gijzelden journalisten. Hoe die beelden erin hakken bespreken we zo in het mediaforum. Het nu eerst, het middel hydroxychloroquine heeft waarschijnlijk mensenlevens gekost. Daarover meer in het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. De beginfase van de coronapandemie zijn waarschijnlijk enkele honderden Nederlanders overleden aan bijwerkingen van het malaria-middel hydroxychloroquine. Arts-microbioloog Mark Bonten bevestigt dat in de Volkskrant. Het gaat om een ruwe schatting op basis van een nieuwe analyse van Franse onderzoekers. In de eerste maanden van de coronapandemie werd het malaria-middel gebruikt bij ernstig zieke coronapatiënten. Al snel daarna werd het effect daarvan in twijfel getrokken. In Ecuador is het onrustig in de grootste stad van het land door bendegeweld. Lokale media melden in Guayaquil confrontaties tussen de strijdkrachten en drugsbendes, overvallen, plunderingen en schietpartijen. Deze Vlaamse vrouw is op bezoek bij familie in Guayaquil, waar de noodtoestand geldt. Deze avond heeft de regering ook gezegd dat we nu in een staat van oorlog gaan. En dat wil zeggen dat alle drugsbendes en bendes die in de lijst genoemd werden als terroristgroepen, worden nu gewoon een militair doelwit. En dat, ze hebben ons ook aangeraden dat we de volgende 8 dagen gewoon thuis moesten blijven en dat wij best niet naar buiten gaan voor geen enkele reden. Omdat als je in de verkeerde situatie zit, kunt je gewond geraken of kan er wel iets gebeuren. Dus het is best gewoon dat je niet naar buiten gaat. Ook in de hoofdstad Quito is het onrustig. De chaos begon gisteravond toen een gewapende groep een tv-station bestormde. Waarschijnlijk gaat het om drugscriminelen. Gisteren riep de president van Ecuador de noodtoestand uit nadat een beruchte bendeleider uit de gevangenis wist te ontsnappen. President Noboa treedt hard op tegen drugsbendes. Houthi-rebellen hebben vanuit Jemen aanvallen uitgevoerd op schepen op de Rode Zee. De Amerikanen en Britten hebben zeker 21 drones en raketten uit de lucht gehaald en spreken van een grootschalige aanval. Er zal geen schade zijn. Boeing zegt er alles aan te doen om te achterhalen wat er is misgegaan met de 737 MAX 9 toestellen. Vrijdag verloor een vliegtuig een onderdeel tijdens een vlucht. De topman van Boeing erkent dat het bedrijf een fout heeft gemaakt. Treinpersoneel in Duitsland is begonnen aan een 3-daagse spoorstaking. Tot vrijdagavond rijden er vrijwel geen treinen. Ook reizigers van en naar Nederland krijgen ermee te maken. Voor de rechtbank in Groningen is het kort geding begonnen van de gemeente Westerwolde tegen het COA. De fractievoorzitter Gemeentebelangen Westerwolde legt uit waarom ze naar de rechter zijn gestapt. De afspraken tussen gemeente en COA worden eigenlijk al jaren geschonden. De 2000 die we hebben afgesproken dat er maximaal mogen verblijven, wordt stelselmatig overtreden. En op een gegeven ogenblik zou je toch moeten gaan afdwingen deze afspraken toch worden nagekomen. Als het COA zich niet strikt aan het maximum aantal gaat houden, wil de gemeente Westerwolde een dwangsom van €25.000 per dag. Eerder deze week noemden de Groningse gemeenten en de commissaris van de Koning de situatie in Ter Apel kritiek. Ze eisen actie van de politiek. Opnieuw een zaak waarbij is gesjoemeld door een zaaddonor. Omroep West meldt dat een laborant van een vruchtbaarheidskliniek in Leiden zijn eigen zaad leverde terwijl hij niet geregistreerd stond als donor. De zaak kwam aan het rollen toen 2 donorkinderen er toevallig bij een DNA-onderzoek achterkwamen dat ze halfbroer en halfzus waren. Er wordt nu geprobeerd al zijn nakomelingen op te sporen. De man blijkt een niet levensbedreigende genetische aandoening te hebben. De laborant leverde zijn zaad tussen 1979 en 1984 op naam van iemand anders. Daarmee zijn zeker 11 kinderen verwekt. Het weer zonnig en koud, met temperaturen tussen 0 en plus 2. Er staat een koude noordoostenwind. Morgen meer bewolking en ook iets warmer met 2 tot 5 graden. Gaan we naar de ANWB, naar Tim Schaap. Tim, goedemorgen. Waar staat het vast? Hi, goedemorgen. Gelukkig maar op één plek. Verweg de meeste plekken rijdt het moeiteloos door. De A15, één uitzondering, Nijmegen richting Gorkum. Bij meter een kapotte vrachtwagen waardoor één rijstrook dicht is. De vertraging is ongeveer 15 minuten. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Steeds opnieuw kregen we te horen, nee, dat kan niet. Maar door slim ontwerp bleek ons huis toch van het gas af te kunnen. Betaalbaar en comfortabel. Dankzij Thuisbaas. Thuisbaas heeft meer dan 12 jaar ervaring en maakt ook uw woning aardgasvrij met een aanpak op maat. Ga naar thuisbaas.nl. Wat Boer Tien Vergouwen en Overduin betreft, kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boer Tien Vergouwen en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. Dat is lekker. Voor de dieren, het klimaat en onze gezondheid. Albert Heijn zet grote stappen naar meer plantaardig en helpt klanten die betere keuzes willen maken. Jumbo maakt daar liever gehakt van. En blijft ook dit jaar ongegeneerd veel vlees aansmeren. Hallo Jumbo, 2024 hier met een bonustip. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Kunnen jouw gewrichten wel wat extra steun gebruiken? Neem dan Vitepro, want dat bevat Boswellia serrata voor het behoud van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. De Yeezys van Mr. Marvis, onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Vriend en vijand waren verrast door het aangekondigde vertrek van de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb. We horen en zien nu vooral de vrienden. En de heftige beelden van de gewapende overval op een tv-uitzending in Ecuador. Deze zaken gaan we op waarde schatten met Bert Huisjes, hoofdredacteur van WNL. Frenk van der Linden, presentator en interviewer en net binnen. Goedemorgen. Hoi. Frenk. En spraakmaker is Zvezdana Vukojevic, onderzoeksjournalist, schrijver en podcastmaker. Maar eerst kijken we naar wat jullie zelf is opgevallen in de media. Frenk, jouw mediamoment gaat over een ontwikkeling waar jij je als cultuurminnaar nogal boos over maakt. Ja, de verkleutering. De vertoptiening van kunst en cultuur. De Volkskrant had bijvoorbeeld afgelopen einde jaar heel veel lijstjes. Met de 25 beste films en de 50 beste albums gemaakt door muzici. Ik geloof klassiek en pop ook door elkaar. Alsof je dan nummer 37 naast nummer 49 kan leggen in een weegschaal. Ik dacht, nou, dat hebben we gelukkig allemaal achter ons. Dat is voorbij. En wat doet de Volkskrant? Nou, gisteren begint met een serie over de 100 beste Nederlandse liedjes, ook genummerd van 100 naar 1. We tellen langzaam af natuurlijk naar wat er nummer 1 is. En dat is er allemaal tot daaraan toe. Ik word er doodmoe van. Brr. Maar het ergste vind ik eigenlijk nog dat ze dan de allermooiste liedjes buiten beschouwing laten, want kleinkunst mag niet meedoen. He, dus dat betekent, het is een dubbele ergernis dit. Ja, Vluchten kan niet meer van Halsema en Arjan. Nee, dat telt dan niet mee. Flappy van Joep van het Hek of Jeroen van Merwijk, een ding. En mijn grote geliefde Milou Frenke met haar wegwaaien over de dood van mensen om je heen. Dat telt niet mee. Ik word er echt helemaal mies ja. van. Dat zit in het eerste stuk al bepaald, wat de criteria zijn. Ja, het moet in de hitlijst hebben gestaan. Ja, het moet een hit zijn geweest. Dus wel een liedje. Kan niet meer, was toch ook een hit? Ja, maar ja, is kleinkunst. Kleinkunst valt bij de beschouwing, heb ik begrepen. Ja, maar noem eens namen, wat zit er wel in? Nou ja, Patricia Pai van Je bent niet hip. En natuurlijk Typhoon en Peter Koelewijn en noem het maar op. Allemaal prima liedjes. Ja. Maar wat doe je dan straks met Wende? Ja. Wende is kleinkunst. Hè? En Wende is een van de grootste liedjeschrijvers van dit moment. Wende dan niet in de lijst. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan oplossen. Maar je zei het net eventjes tussen de regels door. Mijn grote geliefde, hè? Jouw partner Milou Frenke is kleinkunstenaar. Zit daar een deel van je frustratie ja, misschien? Ja, natuurlijk. Ja, want daar worden de mooiste dingen gemaakt. En je bent best wel verdrietig als je in een zaal zit tegenwoordig. En bij kleinkunst zitten mensen van boven de 50. Mm-hmm. Stand-up, oké, daar zit ook wel jong volk. Maar de kleinkunst, dat hebben weinig mensen in de gaten, die is een beetje aan het uitsterven. Hm. Als dit zo doorgaat en mensen als ik sneven, dan is er straks geen kleinkunst meer in de theater. Dat geldt ook voor de radioluisteraar en voor de krantenlezer en de tijdschriftlezer. Dat zal allemaal een beetje boven de 50 zijn. Ja. Maar Bert, over die lijstjes, dat vreten mensen toch? Zeker. En dat is ook de reden dat het zo succesvol is, denk ik. Ja. En men kan het tegenwoordig natuurlijk steeds beter meten, omdat digitaal natuurlijk, je ziet wat tractie oplevert in de online omgeving. Dus die lijstjes, daar komen nooit meer vanaf. Nee. En Frenk, stel, dit zorgt ervoor dat je dus inderdaad wat verkeer naar je medium krijgt. Ja, maar heb je het er dan voor over? Want dan op die manier hou je wel natuurlijk de krantenjournalistiek mede in leven. Dat is zo, maar je krijgt dan het bekende kluitjesvoetbaleffect. Hè. Iedereen gaat om die bal heen staan in een hoek van het veld, terwijl op een ander deel van het veld ontstaat iets heel moois en nieuws en breekbaars. Iets dat kan ontroeren, iets dat diep kan graven. En dat wordt dan helemaal niet gezien. Ik bedoel, Bert, jij hebt een grote band met klassieke muziek. Hè. Ja. Nou, als die nieuwe mensen op zo'n veld niet opgepikt worden, dan sterft uiteindelijk die vorm ook een beetje. Ja, want je moet het hebben van die nieuwe bron. Maar de grap is wel dat toch een deel van de mensen die zo lief en enthousiast over dat veld praat, zoals jij, dat zal altijd blijven. En ik denk altijd dat er altijd een special interest groep is die zegt van, ja, maar dit is... Dus je zit eigenlijk bij de EO, er is hoop. Er is hoop, ja, er is hoop. Ja. Want anders was de klassieke muziek natuurlijk al lang uitgestorven. Waarom zouden we nog luisteren van opera's van 150 jaar oud? Ja. Frenk, en anders maak jij gewoon een kleinkunst top 100. Nee. Bert, jouw mediamoment gaat over de populariteit van misdaadjournalistiek. Waarom is dit jouw mediamoment? Nou, gisteren was eigenlijk best wel een groot moment, wat dan niet al te groot is opgepakt, behalve in de Telegraaf. Willem Holleder werd tot levenslang veroordeeld. En ik heb jarenlang van mijn leven besteed aan artikelen over Willem Holleder en geschreven, et cetera. En ik dacht wel van, dit is wel een momentum dat je echt kan zien dat de misdaadjournalistiek een enorme plek heeft ingenomen in onze gewoon in de brede journalistiek. Dus net naast de parlementaire journalistiek is misdaadjournalistiek is de afgelopen 20 jaar heeft een enorme plek ingenomen. En daar zijn we ook wel heel veel wijzer van geworden. Ik denk dat het Holleder-proces heeft natuurlijk vele jaren geduurd. Maar heeft heel veel blootgelegd over netwerken. Dan denk ik van ja, netwerken. Maar ook over witwassen, over ondermijning. Over bedrijven die helemaal in criminele handen zijn. En ik vind dat eigenlijk wel een momentum om te zeggen van ja, kijk, we zitten nu met de taggiezaken, met alles wat daarbij hoort en in andere culturele hoek. Maar toch wel hulde aan al die journalisten die zich daar gewoon goed diep hebben ingegraven. Met gevaar voor eigen leven. Nou, daar komen we straks bij de Ecuador onderwerp wat je net aankondigde. Ja. Maar dat de veiligheid van journalisten dus best wel in het geding is. Met dit soort onderzoeken. Dus ik vind het moedig dat de Telegraaf het altijd is blijven volgen. Ik heb er zelf mijn aandeel aan mogen leveren. En je zag ook dat het toch ook wel weer als bijeffect had, net als wat jij zegt, Frenk, een soort popularisering, dat je een soort lijstjes kreeg en dat het heel erg in de populaire hoek kwam en dat je dan al in College Tour een topcrimineel zag van ja, toen ik jong was, deed ik zus en doe, weet je wel. Dat je echt denkt van ja, daar moeten we dan ook wel weer mee uitkijken, dat het niet in een hoek komt, ja, dat je denkt van het zijn eigenlijk sterren. Media moet niet te naïef zijn. Wat mij opvalt, Bert, is dat je al heel lang dezelfde verslaggevers hoort en leest. En ik vroeg me af, hoe zit het met de nieuwe aanwas? Ja, willen jonge verslaggevers nog wel misdaadverslaggever worden? Want bijna iedereen van naam krijgt extra bescherming. Nou, er zijn best wel wat nieuwe namen ontstaan door de jaren heen. Wouter Laumans was natuurlijk 20 jaar geleden een jonkie. Volgens mij Maar dat is inmiddels ook wel een oud-gediende, ja, collega, Wouter Laumans. Wat zeg je? Ja, dat is toch nu is hij inmiddels oud-gediende. Maar waar zijn die twintigers? Nou, het is ook best wel een. Het heeft een hoge specialisatiegraad. En je contacten en je bronnenonderzoek is heel erg moeilijk. Dus het gaat pas werken als je echt gewoon langdurige, betrouwbare contacten hebt kunnen opbouwen. En wat ook wel mee zal spelen, is dat het genre niet populairder wordt als je ziet dat je van de straat geschoten kan worden. Of dat je je huis beveiligd moet worden. Ja, bewaking continu. Ja, ik heb ook de camera's om huis hangen, weet je wel? Dus dat is nog uit mijn telegraaftijd. Mm-hmm. Maar echt waar? Nog steeds? Ja, die hebben ze ook laten hangen. Dan vonden ze nog een zorgplicht. Er zat nog, geloof ik, 8 jaar het abonnement zelfs doorbetaald. Kijkt iemand daar nog naar, eigenlijk, naar die beelden? Nou, ik heb... Ja, zit er iemand achter? Wel, achter ik heb wel scherm? Gezien dat een vos mijn kippen had vermoord op de beelden. Dus hoe voelt dat, Bert? Nou, voor mij maakt het niet zoveel uit. Ik vond het destijds toen het werd geïnstalleerd, merkte ik vooral dat het invloed had op de omgeving, op de buren. Die zeiden van, wat is er aan de hand? Maar het verdwijnt uit je systeem op een duur dat het wel, er ja. is? Bij mij wel, ja. Ja, maar ik zit ook niet in de zwaarste. Ik zat in een lichte vorm van beveiliging, zou ik maar zeggen. Kamers om het huis, weet je, noodklop, alarmklop. Maar als je kijkt wat Mick van Wely en John van de Heuvel meemaken, dat is met geen pen te beschrijven. Die kunnen nergens meer naartoe. Dat is alsof Geert Wilders komt aanrijden. Auto ervoor, auto erachter. Ja. Mensen die gebriefd worden op de veiliging. Mensen op straat die op bankjes zitten. En... Ja, ik heb het ooit meegemaakt met Freddy Heineken. We was bij hem in Antibes voor een interview voor NRC Handelsblad. Ja. Enige keer dat hij over zijn ontvoering heeft gesproken. Ja, en dan ging je lunchen met een gepantserde Mercedes voor je. Een gepantserde Mercedes achter je. En een dubbel gepantserde Mercedes waarin je met elkaar zat. Ja. Die maar man goed, is sinds zijn ontvoering is hij nooit meer vrijgekomen. En die, nee. dat beseffen nou, mensen niet. Maar hij zei... Dat was een belangrijke quote in dat stuk. Ik heb geleerd in die weken dat ik in die loods lag aan die ketting. En ook nu, met al die bewakers om me heen. Tussen je oren ben je een vrij mens. Tussen je oren, je kunt fantaseren, je kunt mooie dingen bedenken. En ik heb die jongens getergd. Ik heb iedere keer gezegd, jullie krijgen mij niet onvrij. Nou ja, maar dat vond ik wel mooi. Dat is misschien geestelijke vrijheid. Maar als je daarna in zo'n zware beveiliging treedt... Tuurlijk. Dan ben je niet vrij natuurlijk. Nee, het is dus wel te hopen dat, omdat je zegt... het is een belangrijke pijler geworden van de journalistiek... dat die jongen aan was, ja, zich niet helemaal laat terugschrikken hierdoor. En dus ook... aan de slag gaat. Ja, wie durft? Ja. Nou ja, en dat het is een uitgeversverantwoordelijkheid ook natuurlijk. Bert, nu we het toch over jou hebben. Jij was tot voor kort penvoerder bij Op1. Ja, dat is een administratieve functie. Hè? Ja. Dus, ik heb er geen ander woord voor, maar iemand voert het woord voor Op1 en dat ben jij. Nou, eigenlijk is het een forum dat je contracthouder bent en dan doe je dat namens een aantal anderen. Dus het is allemaal heel juridisch. Ja, het is een heerlijke Hilversumse oplossing. Ja. Maar goed, ik wil het toch even over hebben, want er is natuurlijk gedoe in Talkshowland. Vanaf de zomer verdwijnt Op1, dat werd voor de kerst bekend. Dat wordt vervangen door Galit en Sophie, hoewel de toekomst van Galit natuurlijk nogal hoogst onzeker is geworden. Heeft het allemaal nog gevolgen voor Op1? Je kan dit nog gaan veranderen? Ik kan er heel weinig over zeggen. Ik denk dat het gewoon... uiteindelijk was het natuurlijk nieuws wat in het AD terechtkwam. Mm-hmm. En daardoor een enorme chaos in de communicatie leidde. Maar ik denk dat iedereen wel al gewend is. Wij met Op1 maken gewoon Op1 tot halverwege juni. En dat doen we met onze beste inzet. En we maken vrijdag weer een mooie politieke special. De komende vrijdagen ook. Maar is de kans dat Op1 terugkomt na de zomer? Ik denk het niet. Maar dat is mijn inschatting. Ik kan niet voor anderen spreken. Je kan niet natuurlijk als publieke omroep NPO zijnde... ik kan niet zeggen van nou, we denken dat wij jullie gaan vangen... Nee, toch niet. Ja, ik denk als waarom als niet Kalit, gezien de omstandigheden? Nou ja, als Kalit en Sophie niet zou doorgaan, omdat met KSM geen voortgang meer plaatsvindt, dan verwacht ik eerder dat er een nieuwe vorm of dat er een verzoek gaat om een nieuw programma te ontwikkelen. En dat kan ook best een tussentijdsprogramma zijn. Hè. Op1, vergeet iedereen, maar kan ook weer van een andere omroep zijn bijvoorbeeld. Kan de intekening zoals het heet kan geopend worden. Voor 3 maanden bedoeld. Hè. Ja. En toen werd het 6 maanden, werd het 9 maanden. Toen kwam de coronacrisis en toen werd het langer dan iedereen had gedacht. Het was gewoon een pleister om een gat te dichten. Ja, en het kan nu ook zomaar weer eens gebeuren. Dat kan zomaar weer gebeuren, ja. Ja, televisie, het zit niet vol met zekerheden. Het zit vol met onzekerheden. Die kan op een tegel. We gaan het hebben over Ecuador. Leden van een drugsbende onderbraken daar met geweld een televisieuitzending... en het leverde angstaanjagende beelden op. Hier stormen de mannen de studio binnen. Ze hebben wapens bij zich en voorwerpen die lijken op explosieven. Ze bedreigen medewerkers die van hen op de grond moeten zitten. Er zijn schoten te horen. De presentator krijgt een wapen tegen zijn hoofd. Ja, Frank, hoe heb je naar deze beelden gekeken? Ik moest denken aan deze gang van vanochtend naar het mediacomplex. Mm-hmm. Want hier heeft op een dag natuurlijk in het NOS-journaal... Ja, een jongen met, overdreven gezegd, een klappertjespistool gestaan. Maar we schrokken ons met z'n allen, het Lazarus. Het bleek een neppistool te zijn. Ja, ja. En tot op de dag van vandaag wordt er redelijk gecontroleerd wat hier gebeurt. Hè. Dat is een beetje een erfenis van in de tijd. Dat sloeg door me heen, maar ik besefte ook dat het medekomt door jou en door mij en de andere mensen hier aan tafel, dat in Ecuador kan gebeuren. Want hier worden de grote hoeveelheden drugs geconsumeerd in West-Europa. Mm-hmm. Hier ligt de vraag naar die producten die daar worden gemaakt en verhandeld door die criminelen die naar zo'n redactie lopen en in Ecuador de boel even overnemen voor een paar minuten. We hebben het ook meer gevallen gehad, hè, Frank? Want we hebben ook een enorme ernstige gijzeling hier in het gebouw gehad van een medewerkster. En we hebben natuurlijk ook het geval gehad bij BNNVARA waar Tim Hofman werd opgezocht met een man met een wapen in de tas. Dus het is allemaal nogal... dat zijn drie gevallen. En wie herinnert zich niet Karel van der Graaf met de twee Surinaamse mensen? En daar kwam een echt pistool tevoorschijn. Zeker. En zijn historische woorden... Heren. Rustig. Om de boel te kalmeren. Ja. Ja, maar Bert, jij kent dit land enigszins? Nou, enigszins. Ik ben er geweest voor mijn werk. En ik ben ook in Peru geweest. Kijk, Zuid-Amerika is een land wat gewoon waar de media heel actief zijn. Maar waar de macht van de narco terreurgroepen enorm groot is. Colombia, de FARC, was een rebellenleger, maar ook een narco groep. Pablo Escobar heeft natuurlijk uiteindelijk gewoon ministeries opgeblazen. Vliegtuigen laten exploderen. Ik bedoel, dat laat al zien dat in die landen journalistiek een heel onveilig vak is. En wat ik er alleen maar van kan zeggen... kijk, wij kunnen niet zoveel doen aan de situatie in Ecuador... behalve minder te snuiven en minder van hun genotsmiddelen te gebruiken. Dat zou een wapen kunnen zijn. Yeah. Maar wat we wel kunnen doen, is de spiegel voorhouden aan onszelf... van hoe veilig moeten wij journalisten houden? En hoe zuinig moeten wij zijn op een goed werkende, pluriforme omgeving... waar allerlei perspectieven aan de orde komen... en grondig onderzoek plaatsvindt en goede dagelijkse verslaggeving is. Ja. En een van de jongste rapporten van Amnesty International... komt Nederland er verhoudingsgewijs ongunstig vanaf, hè, voor een westers land. Dat heeft onder andere te maken gehad natuurlijk met de moord op Peter R. de Vries. Maar er waren ook wel andere aanleidingen voor Amnesty... om te zeggen van kijk uit Nederland, die ontwikkelingen zijn niet zo gunstig. Maar voelen jullie je onveilig? Nou, af en toe wel als ik zie wat er op de socials over je wordt gewisseld. Hè. Als je hier iets roept wat een paar mensen niet bevalt... Dan zit er in de mailbox ook wel eens iets waarvan ik denk... nou, we moeten niet per se aan het thuisfront laten zien. Ja, Svesdana, jij bent ook journalist. Ja, ik heb een boek gemaakt over Radovan Karadzic. En daar tweet ik wel eens over. Maar ik was dan wel voorzichtig met wat ik zei... Ja. Maar ik heb me nooit echt heel erg onveilig gevoeld. Ik kreeg ook wel op een gegeven moment gekke mailtjes. Nee. Maar echt onveilig niet. Nee. En jij, Bert, jij begeeft je heel veel hier op het Mediapark. Ik voel me wel veilig. Jij voelt eerlijk je gezegd. Veilig. Maar ik zit natuurlijk ook niet meer in de eerste lijn van verslaggeving. En de bedreigingen zijn natuurlijk altijd wel aanwezig. Maar voor de rest niet. Een paar jaar geleden werd hij nog gekozen tot beste burgemeester van de wereld. Maar nu heeft hij zijn afscheid aangekondigd. Ahmed Aboutaleb stopt dit najaar als burgemeester van Rotterdam. Dat maakte hij gisteren bekend op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Er zat niet een zware last op mijn schouders of zo. Er valt niks van me af. Ik vind het een goed moment om dit besluit op deze manier aan te kondigen. Al heb ik net gezegd, het is nooit een goede timing. Op straat is Aboutaleb nog altijd heel populair. Bij droevige gebeurtenissen staat hij dicht bij de mensen. Maar de jaren in het stadhuis beginnen hun tol te eisen. Het is een slopende baan. Het is 24 uur, 7 dagen in de week. Het is ook veel internationaal werk. Even 3 dagen naar Indonesië en terug. Dat zijn slopende activiteiten. Zijn vertrek lijkt goed getimed. Raadsleden laten in de media weten dat Aboutaleb net iets te vaak en te veel van huis is. Ja, Bert, die timing is interessant, hè, van de aankondiging van Aboutaleb. Dit weekend verschenen namelijk in het AD een verhaal waarin zowel vriend als vijand aangaven dat na 15 jaar zijn houdbaarheid er wel zo'n beetje op zat. Ja. En dan nu deze aankondiging, een paar dagen later. En de toelichting dat hij het in de zomer al had besproken met thuis, zou ik maar zeggen. Ja. Maar hij koos toch dit moment uit? Ja, maar kennelijk had hij hiervoor in een aantal kringen al mensen geïnformeerd. Dus eerst had hij al fractievoorzitters geïnformeerd. Ze had zijn eigen naasten had hij geïnformeerd. En hij had toen het college geïnformeerd. Dus ik denk eerlijk gezegd dat de publicatie, het AD... misschien best wel wat mensen zeiden van ja, het komt er toch aan. Dus ik kan het nu veilig zeggen. Ventiel eraf. Zonder dat ze echt hebben gelekt. Maar weten we al of dat klopt ook echt? Dat hij dat eerder heeft gedeeld met anderen? Dat was vanochtend in het nieuws. Ja, dat heeft hij gezegd. Maar ja. Ik weet niet of het gecheckt is bij de anderen. Nee, dat weet ik ook niet. Nee, ik ook niet. Nee. Vind jij het opvallend ook, Frank? De timing? Ja, nou, je zag al een aantal jaren aankomen dat hij voorwerk aan het verrichten is richting een internationale benoeming. Ja? Dus als je met mensen om Abu Talib heen praat, dat ben ik blijven doen sinds ik samen met Pieter Blauw een documentaire over hem heb gemaakt. Ja, dan hoorde je voortdurend, hij wil uiteindelijk in de sfeer van de Verenigde Naties of iets dergelijks, mooie positie. En zijn vele reizen naar het buitenland hebben onder andere te maken met die ambitie. Hè? Dus over al zijn gezicht laten zien. Hij zegt zelf, ik zorg gewoon voor dat er dat de Rotterdamse haven goed bevoorraad blijft. Ja, om zo maar te zeggen. Maar daar kun je nog wel het nodige op afdingen. Ik vond het nou niet buitengewoon kies om naar Saoedi-Arabië te gaan om daar de belangen van de Rotterdamse haven te bepleiten in een fase dat we zagen dat er ook gehakt kon worden gemaakt van tegenstanders van het bewind in Saoedi-Arabië. Mm-hmm. En zo waren er wel meer vraagtekens bij te plaatsen. Wat allemaal niet wegneemt dat hij naar mijn idee op hoofdlijn een uitstekende burgemeester van Rotterdam is geweest. Je kunt hier ook tegen inbrengen dat in datzelfde AD-stuk, wat een aantal dagen geleden is verschenen, er ook al werd gehint op dat hij wel open stond voor een functie in de Tweede Kamer, dan als leider van PvdA GroenLinks. Dus dat zou hij dan weer... Dat lijkt mij nu de meest wonderlijke timing denkbaar. Dat had gekund. 5 jaar geleden had het wel gekund. Ja, en dat had natuurlijk ook bij de recente verkiezingscampagne nog gekund. Hij stond er ook voor open, maar omdat jij zegt... Volgens mij is hij bezig met een internationale campagne. Ik denk dat daar zijn grote ambitie ligt. En daar zou hij denk ik ook best een hele goede rol kunnen vervullen. Volgens mij is hij ook wel eens uitgepeild, toch? Als hij het zou zijn, wat zou het PvdA dan doen? Ja. En ik denk inderdaad dat zijn ambitie... daar wel heeft gelegen misschien. Maar dat hij niet gevraagd is of dat er een complicatie was. Was er ook niet een heel tragisch verhaal in zijn familiegeschiedenis? Ja, er is natuurlijk de gevoelige plek dat hij aan de ene kant altijd heeft bepleit dat we mengen in multicultureel Nederland. En dat hij aan de andere kant, en dat leidde ook wel tot wrijving in die documentaire in een interview, zijn eigen inmiddels al volwassen dochters verbood om amoureuze relaties aan te gaan met niet-islamitische Nederlandse mannen. Dat vond hij hoogst vervelend, dat we dat aan de orde stelden. Maar dat ging natuurlijk over de vraag, hoe geloofwaardig ben je als je het ene uitdraagt en in je eigen kring het andere zegt of praktiseert. En bracht hij zijn zus ook niet ooit eens terug naar Marokko vanwege gedrag? Nou ja, daar is heel veel research naar gedaan. Dat is heel moeilijk om daar duidelijkheid over te krijgen. Het punt was dat hij altijd had gezegd, iedereen van de familie Abu Talib is heel goed terechtgekomen in Nederland. Maar toen we die documentaire aan het researchen waren, bleek dat een van zijn zussen op 15-jarige leeftijd een einde had gemaakt aan haar leven. En dat niet helemaal los viel te zien van eigenlijk dezelfde soort pressie die op haar werd uitgeoefend. Mm-hmm. Dat meisje dat wilde geen hoofddoek dragen. Ze ging relaties aan met niet-islamitische Nederlandse mannen. En dat werd in de familie Abu Talib met heel veel kritiek ontvangen, om het voorzichtig uit te drukken. En volgens mensen die de familie goed kenden, droeg dat bij aan haar instabiliteit. Kijk, een suïcide is nooit terug te brengen tot één dimensie. Maar het was een factor. En dat is altijd heel erg ingewikkeld geweest voor hem. Vooral persoonlijk natuurlijk. Wat ik heel knap vond aan zijn positie is dat hij namelijk best wel een behoudende persoon is. Qua familieverband en zijn Marokkaanse identiteit. Maar tegelijk was het ook een hele moderne burgemeester. En als je ziet, misschien is het de laatste dagen niet eens zo vaak genoemd, maar een burgemeester van Marokkaanse afkomst die het zo goed doet in zo'n grote stad als Rotterdam, dat is zwaarder dan een ministerspost. Hè? Bewonderenswaardig. En niemand heeft het bijna over zijn Marokkaanse afkomst, maar hij is heel populair in die stad altijd geweest. Mm-hmm. Weet je wel, hij heeft het gedragen. Ja, het komt af en toe wel naar boven, Bert. Na 7 oktober en met de kwestie van de vlaggen bij de gemeentehuizen, toen kwam het wel naar boven. Ja, toen kwam het naar boven. Ja. Maar als je kijkt van, als je het hebt over toonbeelden van immigratie. En dan hebben we zo'n grote stad gehad met een Marokkaanse burgemeester van origine dan, hè, zal ik zeggen. We hadden, als de verkiezingen iets anders waren uitgepakt, hadden we misschien een premierskandidaat gehad van Turkse origine. Mm-hmm. Dus dan denk ik van, nou, weet je wel, we kijken best wel goed voorbij waar iemand vandaan komt. En dat vind ik, zou ik zeggen, vanuit liberaal perspectief nogal belangrijk, dat het niet zo uitmaakt waar je wiegje heeft gestaan. Zeker, maar denk terug aan Charlie Hebdo. Ik bedoel, die uitspraken die hij deed, als het je hier niet bevalt in de democratische samenleving, dan is daar de deur. Ja. Maar er was dus de laatste dagen zeker dus kritiek, laatste maanden, misschien wel jaren al wel, hè, kritiek een beetje op hem, vooral vanuit de Raad, dat begon een beetje te schuren. Toch vandaag in veel kranten vooral lovende stukken. Is dat terecht wat jullie betreft? Nou, ik denk dat hij banen heeft gebroken. Dit had ook minister-president in Nederland kunnen worden als het voor de PvdA net een beetje anders was gelopen. En als je ziet wat zijn internationale renommee is, hoe serieus hij wordt genomen op het mondiale niveau. Mm-hmm. Nou, dan denk ik dat je kan spreken over een team met een griffel. We besluiten dit mediaforum met een opvallend bericht. Peilbureau INO wordt overgenomen door concurrent Ipsos. Critici vrezen voor een verschraling van het aantal opiniepeilingen, vooral bij de verkiezingen. Bert, deel jij die vrees of denk je, nou, we zagen wel heel veel peilers de afgelopen tijd? Nee, ik vind dat wel een zorgelijke ontwikkeling. Op het moment dat peilers allemaal in één hand komen, dat is ongeveer een beetje vergelijkbaar met de pluriformiteit van ons medialandschap. Op het moment dat alle kranten in bezit zijn van één of twee uitgevers, is dat niet goed voor de pluriformiteit van ons maatschappelijk debat, wellicht. Mm-hmm. En op het moment dat je straks nog maar twee peilers hebt, één internationale en één die heet Maurice de Hond met zijn peil.nl, dan vind ik dat wij, terwijl er zoveel afhangt van ons maatschappelijk debat, van peilingen en van hoe we vraagstellingen bij de Nederlanders naar binnen brengen, mm-hmm, dan vind ik dat best wel. Er zou bijna behoefte zijn aan een CBS die ook een peilbureau heeft, bij wijze van spreken. Nou, daar ben ik de laatste maanden veel over de vloer geweest om te praten over de manier waarop media werken. Daar hebben zij vraagtekens over. Ik vond het interessant om daarover van gedachten te wisselen met die mensen die in kaart brengen hoe Nederland zich ontwikkelt. En ik heb ze leren kennen als enorm feitelijke types die echt in staat zijn om veel meer de emoties te scheiden van de gegevens dan de gemiddelde, eigenlijk peiler zou je kunnen zeggen. Ja. Ik denk dat zij het bij uitstek zouden kunnen, maar ook dat ze het bij uitstek niet gaan doen. Want dat is gewoon super gevoelig. Het maakt ze heel kwetsbaar. Ja. En je zag het aan Maurice de Hond. Maurice de Hond heeft natuurlijk een goed peilbureau. En zat er vaak heel goed op met zijn uitkomsten. Maar tegelijk had hij natuurlijk persoonlijke dossiers waar hij heel mee begon. Was, hè? De Deventer-moordzaak of de corona-aanpak. En dat gaf natuurlijk altijd mee van, ja, breng je dat dan ook in je vragen naar voren, naar je in je enquêtes. Te veel kleur voor zo'n onafhankelijke positie. Want eigenlijk moet het een totaal kleurloos instituut zijn. Ja, maar er moet dus veel meer tegenwicht zijn. Er moet meer concurrentie zijn eigenlijk. Dit is niet de enige ontwikkeling natuurlijk, hè, op dit vlak. Je ziet het ook met twee Vlaamse uitgevers die de overgrote deel van de Nederlandse dagbladenmarkt in handen hebben. En de helft van de tv-markt. Ja, en de grootste, populairste radiozender. Dat is geen positieve ontwikkeling. Nee, dat baart wel zorgen. Ja. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid in het mediaforum. Bert Huisjes en Frenk van der Linden. Hoi. NPO Radio 1. Het is 10:50. U krijgt het NOS Nieuws van Jeroen Tjepkema. Aan het begin van de coronapandemie zijn in Nederland waarschijnlijk enkele honderden mensen overleden aan bijwerkingen van hydroxychloroquine, zegt arts-microbioloog Mark Bonten van de Universiteit Utrecht. Ernstig zieke coronapatiënten kregen dat malariamiddel omdat er verder niets anders beschikbaar was. In de stad Guayaquil in Ecuador melden lokale media confrontaties tussen de strijdkrachten en drugsbendes, overvallen, plunderingen en schietpartijen. Ook in de hoofdstad Quito is het onrustig. In Ecuador geldt sinds gisteren de noodtoestand na de ontsnapping van een beruchte drugscrimineel. Een laborant van een vruchtbaarheidskliniek in Leiden heeft begin jaren 80 zijn eigen zaad geleverd, terwijl hij niet geregistreerd stond als donor. Volgens Omroep West zijn daarmee zeker 11 kinderen verwekt. En voor de rechtbank in Groningen is het kort geding begonnen van de gemeente Westerwolde tegen het COA. De gemeente wil afdwingen dat het aantal asielzoekers in de opvanglocatie van Ter Apel teruggaat naar maximaal 2000. Het zijn er nu structureel te veel. Tot 11:30, Roos Abelman. Ongedocumenteerden. Voorheen noemden we deze groep illegale, maar dat wordt nu als een onmenselijke term gezien. Wie zijn het? Waar zijn ze? En wat zijn de gevolgen van de formatie voor deze groep mensen? Huib de Zeeuw doet al jaren onderzoek. En heeft deze mensen dus goed in beeld. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ja, de term ongedocumenteerde suggereert dat ze geen papieren hebben. Maar dat is niet per se zo, hè? Nee, vaak zijn het mensen met heel veel papieren. Maar niet de papieren om in Nederland asiel te kunnen krijgen. Dus ze komen vaak met een hele stapel. Ook als je ze spreekt, zijn het vaak. Soms leggen ze gelijk op tafel een enorm dossier. Mm-hmm. Maar niet de papieren om hier asiel te krijgen. Vaak wel geprobeerd, maar dan niet gelukt. En uiteindelijk zit je dan in soms een hele lange soort wachtperiode. Je moet weg, maar mm-hmm. of je kan niet weg of je wil niet weg. Ja. En dan zit je hier. We kunnen deze groep nog herinneren van de We Are Here-tijd, zal ik ze zo maar noemen. Toen waren ze heel erg in beeld. Dat zijn ze nu niet meer. Dat zijn ze vaak ook liever niet. Maar jij hebt ze gelukkig wel in beeld. En straks dus een uitgebreid gesprek over die groep. En met onderzoeksjournalisten Svesdana Vukojevic en Job de Vriese, haar man, kijken we naar de manier waarop Nederland en België de fertiliteitszorg hebben opgezet. En waarom veel Nederlanders bij de zuidenburen terechtkomen als het hier niet lukt om een kind te krijgen. Dat zometeen. Nu eerst gaan we op dinojacht. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Ja, en de plek om dat te doen in Nederland is natuurlijk Naturalis. Maarten, onze verslaggever, staat daar op zoek nog naar een specifieke dino, Maarten. Ja, nou ja, als je op dinojacht wil, dan kom je natuurlijk in Naturalis terecht. En ik ben op jacht gestuurd, natuurlijk door jou, Svesdana. Een beetje de dino-detective uithangen hier, dat moet gaan lukken. Maar eigenlijk mijn opdracht-detective, die zit bij jou in huis, hè? Dat is jouw zoontje. Ja. Want jullie waren bij een bekende medewerker van dit museum Naturalis. Freek Vonk, die kennen we natuurlijk allemaal, had een mooie show. Jullie waren daar. En wat zag jouw zoon? Nou, aan het einde van zijn show heeft Freek twee dino-skeletten op het podium. En wij zijn natuurlijk heel vaak in Naturalis. En Zef, van 6, die zag meteen dat de dino op het podium een hele andere houding had dan Trix. Want Trix die heeft een gebogen hoofd en die brult een beetje zo naar beneden. Trix, de bekende Tyrannosaurus, ja, hier. Ja. Die in Naturalis staat. En er stond er ook een Triceratops. En ze hebben gezegd, hey, waar komen die dino's vandaan? Dus wij dachten, ja, geen idee. Mijn man die zag wel beveiligers. Dus die opperde zoiets als, daar misschien zijn die gehuurd of uit het buitenland of zoiets. Maar Job die heeft toevallig nog een nummer van Freek Vonk ergens. Dus die dacht, ik stuur hem een berichtje. Maar dat is een oud nummer, dus Freek die reageerde niet. Ja. Maar ja, die vraag die hing nog in de lucht. En toen belden jullie. En toen dacht ik, oh, misschien is dat een leuke. We gaan eens even op onderzoek uit. Ja, geprobeerd natuurlijk ook Freek Vonk. Die zit in het buitenland. Het zal ook eens een keertje niet. Maar hier in Naturalis hebben we een hele goede aan Anna Schulp. Onderzoeker, paleontoloog en kenner puur sang van de dino's natuurlijk. Anne, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is een mooie constatering van zo'n 6-jarige. Die zegt klopt. Van het is een andere houding dan degene die in Naturalis staat, dan wat ik hier op het podium zie. Heeft hij goed gekeken? Nou, heel scherp gezien. En dat vinden we natuurlijk prachtig. Als we onze dino's al gewoon zo paspoem herkend worden door iedere 6-jarige, dan doen we iets goed. Nou, was mijn eerste reactie. Nou ja, ik snap het wel, want zo'n Freek Vonk, grote show, AFAS Live, dat zijn nepperts. En nou, de Triceratops die op het podium stond, die staat nu hier naast ons in deze kist. En dat was echt wel een echte. Naast ons in deze kist met een enorme houten kist. Ja, met mooi zo'n stickertje met een gebroken wijnglaasje als in breekbaar. Ja. Maar hierin zit iets van 66 miljoen jaar oud. Ja, dik 66 miljoen jaar oud. En dit is een stukje van het bouwpakket. Het is, het is echt een bouwpakket van een van de 5 skeletten die we er straks bij gaan krijgen. Ja, dat is bijzonder, hè? Want laten we eens even door deze ruimte. We staan op de 7e verdieping van Naturalis. En in de geheime zaal. De geheime zaal. hij wordt opgebouwd hier voor een komende tentoonstelling. En dan sta ik nu tussen letterlijk de botten van 66 jaar oude dinosaurussen. Dat zeggen ze waren toen niet zo oud. 60 miljoen jaar. Miljoen jaar, dat ja. Want jullie hebben er gewoon een paar reserve liggen. Nou, we zijn eigenlijk begonnen met de zoektocht naar een T-Rex dik 10 jaar geleden. Ja. Voor de nieuwe dinozaal van het de nieuwe Naturalis. En daar vonden we, op die plek vonden we inderdaad een voetje van een T-Rex. En verder niet zo heel veel andere botjes van de T-Rex. Maar wel steeds meer botten van Triceratops. Dus even later was het in Montana wel raakt met de T-Rex. Die staat in de dinozaal. Ja, ja, ja. Maar we zijn ook op deze plek in Wyoming verder gegaan. En er bleven maar botten tevoorschijn komen. En dat heeft jarenlang geduurd. We zijn elke zomer met een T-Rex. Jij was daarbij, hè? Hoe sta je dan als er weer een botje gevonden wordt? Nou ja, de teller staat op... We hebben 1.500 stukjes. Ja, staat Anne Schulpen te springen van enthousiasme dan? De hele club is... We hebben een ontzettend enthousiaste team. Met onze collega's, met studenten, met vrijwilligers. En we hebben samen 6 skeletten eruit gehaald. Ja. Waaronder diegene die Sven van 6 op het podium bij Freek zag? Ja, okay. En het skelet dat nu al in de dinozaal staat. Want dat eerste skelet dat lag eigenlijk in een laag bovenop de laag met ontzettend veel botten. Dus die moest er als eerste uit om bij de rest te kunnen. En dat is ook het eerste skelet dat klaar was. En dat is ook het skelet dat bij ons in de dinozaal in naturale staat. Nou, die andere 5 skeletten, daar hebben we nog echt jaren werk aan gehad. En zelfs de laatste botjes worden op dit moment nog schoongemaakt. En die zijn we nu aan het klaarmaken om te monteren. En is het eigenlijk zo dat wie vindt mag hem houden? Wij hebben ze opgegraven op het land op privéterrein. Ah, en wij hebben dus daarmee een overeenkomst met de landeigenaar. Okay. Ja. En daarom is het uniek dat hier in Naturalis, hier in Nederland, zoveel van die dinoskeletten bij elkaar zijn. Nou, het is volstrekt uniek. Ja. Want je denkt dat Triceratops, iedereen kent het. Hè, die dino met die 2 grote hoorns, het derde hoorntje op de neus, die grote kam achterop. Ja. En iedereen heeft er een beeld bij. Maar als je het gaat optellen, er staan 2 redelijke skeletten in musea in Australië. In de Verenigde Staten. Er staat 1 heel mooi skelet in Melbourne. En dat is het. Veel meer hebben we niet aan compleet. En dan skeletten. Staan we hier tussen. Dus 5+1. 5+1, honderden bordjes waar we tussen staan. Laten we even door de knieën gaan. Dit is een. Wat is het? Een dijbeen. Dijbeen. Maar daar is in geboord. Want dat is de manier om te weten dat dit allemaal bij elkaar hoort. Ja, dit is een van het stukje onderzoek van Jimmy de Roy. Hij is een van onze onderzoekers die hier alles wil weten over hoe die beesten geleefd hebben. En straks ook natuurlijk voor het verhaal in de tentoonstelling. Dus hij heeft een heel klein gaatje ingeboord om naar de groeilijntjes te kijken. Ja, heel klein, het is 1 centimeter doorsnee, 1,5 centimeter diep. Ik denk van 66 miljoen jaar oud, daar ga je lekker in zitten boren. Ja. Die slijpen we door, dan kijken we onder de microscoop. En dan kunnen we dus jaar voor jaar kunnen we zien hoe dit beest gegroeid is. En het leuke is, we kunnen van een aantal botten, want een deel van die skeletten lag wat door elkaar. Maar de streepjescode van die groei, dat in jaar 4 en 5 best rap gegroeid heeft. En het 6e jaar was een beetje een rotjaar. En als de linker en het rechter pot die ook even lang zijn, diezelfde groeipatronen hebben, kunnen we ze toch bij elkaar puzzelen. Ja. Het is fascinerend. Ik hoor in mijn oor van de regisseur dat ik moet afronden, Anne. Maar als je zo tussen botten van 66 miljoen jaar oud staat, dan de vragen die blijven maar doorgaan. Ja, te gek. Denk ik, het is fantastisch, hè? En ik kan me Sef van 6 jaar ook zo goed voorstellen die daar helemaal door gefascineerd heeft. Maar hij heeft het dus wel, zoals Dana, goed gezien. Het was een andere bij op het podium bij Freek. Binnenkort is hij overigens wel te zien in Nederland op verschillende plekken in bibliotheken. Okay. Want ze gaan op tour. Dan moet je maar even kijken. Oh, vast cool. Op de site van Naturalis is het allemaal terug te vinden waar ze terecht komen. Gaan we zeker doen. Maarten Bleumers, dankjewel. Ja, je zat echt te genieten van dit verhaal. Het is bijna jammer dat je zoon hier niet is. Ja, dat zei ik al. Ja. Ik wist wel dat die 5 daar aankwamen. Dat laatste wel. Oké. Nou, je kan dit natuurlijk terugluisteren straks via de Radio 1 app. Kun je het laten horen. Leuk. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben je een echte nieuwskenner en wil je in de studio een leuke geldprijs winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is 11:50. Er waren tijden dat de woorden bed, bad en brood ons om de oren vlogen. De manier waarop we ongedocumenteerde in Nederland opvangen was een heet hangijzer. Tegenwoordig horen we er wat minder over. En dat terwijl dit wel een nood is die de nieuwe regering moet gaan kraken. Bovendien speelt er ook op Europees vlak van alles. Het tijd dus om het fenomeen ongedocumenteerde eens onder de loep te nemen. En dat doen we met Huib de Zeeuw, die al jaren onderzoek doet. Onder meer voor de Groene Amsterdammer. He, vaak in samenwerking, Huib, met Brechtje. Brechtje Keulen is dat. Nogmaals welkom. Kom, Huib. Dank je. Ook aan tafel, je hoorde al even, is mijn spraakmaker natuurlijk. Onderzoeksjournalist Susdane Vukojevic en haar man, wetenschapsjournalist Job de Vriezen. Zij polsen naar eigen ervaring uit waarom. Zij zochten plozen naar eigen ervaring uit waarom zoveel Nederlanders de wijk naar België nemen voor vruchtbaarheidsbehandelingen. Dat doen we dus zo meteen. Maar dat u als luisteraar weet, hey, wie zijn die 2 andere stemmen? Dat zijn zij dus, als je ze hoort. Huib, laten we even beginnen met zorgen dat we precies weten waar we over praten. Wat zijn ongedocumenteerden eigenlijk? Hele goede vraag, want dat is een best grote groep mensen. Het zijn mensen die... Het zou bijvoorbeeld ook je schoonmaker kunnen zijn die zonder papieren in Nederland werkt. Dus het gaat eigenlijk over iedereen die in Nederland ofwel asiel heeft aangevraagd, maar dat is afgewezen en hier is gebleven. Ofwel op een toeristenvisum hier is gekomen, werkt, maar ook geen papieren heeft. Dus eigenlijk geen rechten. Ja, want ze hebben wel heel veel papieren, maar niet papieren die ze recht geeft op een verblijf in Nederland. Of om te werken. Ja. En hoe groot is die groep? Ja, er zijn best veel schattingen gedaan. En het is een groep die liever niet zichtbaar wil zijn. Dus maakt het heel moeilijk om een getal. Er zijn wel schattingen gedaan, ook door het wetenschappelijke instituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid, WODC. Mm-hmm. En die hebben een hele ruime schatting tussen de 23 en 58.000. Dus zeg rond de 40.000, kan je zeggen. Maar er zijn ook heel veel hulporganisaties die zeggen, die eigenlijk is het veel groter, want wij komen ook veel mensen tegen. Ja. En dat kwam ik zelf ook tegen tijdens COVID. Heb ik een verhaal gemaakt over Brazilianen die... In Amsterdam heb je een hele grote groep Brazilianen. Die komen nooit in aanraking met hulporganisaties. En het is maar de vraag of die meegenomen worden in die schatting. En ineens... Tijdens COVID hadden ze een probleem, want mensen durfden bijvoorbeeld hun schoonmakers niet meer toe te laten in hun huis. Ze hadden geen werk en kunnen daardoor ook niet hun woning betalen. En sommigen gingen terug naar hun land. Ja, het is dus geen eenduidige groep, zouden we kunnen zeggen. Voordat we verder praten over alle politieke ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen daarvan voor deze groep, laten we eerst eens kijken naar het leven van ongedocumenteerden in Nederland. Onze verslaggever Maarten Bleumers, die je net ook al hoorde in Naturalis, die ging eerder deze week langs bij het Wereldhuis in Amsterdam, waar ongedocumenteerden de hulp en eten kunnen vinden. Je ziet dat wel spinnetje. Ja. In een kelder in Amsterdam, daar is dat Wereldhuis gevestigd. En ik ben inmiddels achter een toonbank gegaan waar Marouf, die staat hier het eten uit te delen. What's on the menu today? A rice and a tomato sauce. Nou, rijst met een tomatensaus en wat vlees. Ik zie ook bonen. Ik kom even aan de andere kant. Meneer die haalt net zijn eten in een bakje. Oh, it's takeaway? Yeah, this is takeaway. Why are you here? I live here almost 30 years, Brasilia. So I must come here. Eat free. Ja. Because I don't have income. You don't have income. Deze meneer heeft geen inkomen, dus hij komt hier om te eten. Ja. En where did you come from? Liberia. Liberia, oké. Now, I am sick. My eye is not good. Hij heeft last van zijn oog en hij heeft ook iets aan zijn been. Can you go to the doctor? Yeah, I can go. Mr. Brown, hi. We missed you this morning. Yeah, I'm late. Iemand die hier de hele tijd al rondrent. Geeske Hoving, coördinator hier bij het Wereldhuis in Amsterdam. Druk, druk, druk. Absoluut. Hij gaat nu voor zijn ogen naar een huisarts. Dat gaat dan weer via jullie, hè? Want die werkt eigenlijk gewoon met jullie mee. Precies, en sommige dingen worden inderdaad niet vergoed, maar zijn wel nodig. Maar dan is er wel een potje voor vergoeding van medische niet vergoede zorg. Maar dat potje raakt overbelast. Juist ook doordat die oudere groep zo groot wordt. You cannot work, and when you cannot work, that also endangers you. You know, you get depressed and deze meneer die kan wel doorgaan, want je mag niet werken, je hebt geen toegang tot medische zorg. Het zijn allemaal hele vitale zaken. It feels like I am below other people. Het maakte bijna het zorgde ervoor dat ik me minder voel dan anderen, omdat ik dingen niet heb die zij wel hebben. Een lesbienne uit Oeganda die in haar eerste interview bij de IND niet haar hele verhaal durfde te vertellen, maar dankzij het hier zijn en op adem komen dat beter kan, en die dan soms in tweede instantie alsnog papieren krijgt. Dus dat komt ook voor. Als jij alleen maar denkt aan waar kan ik vandaag eten, waar moet ik vannacht slapen, kun je helemaal niet nadenken. Ook niet over eventuele terugkeer naar je land van herkomst. Dan kan je rustig eten. Ja, heeft u wel rustig gegeten? Ik wel, ja. Ik loop op straat in Amsterdam met meneer Aksas. Daar ben ik. Hoe lang loopt u hier al? Ik loop vanaf 1963. Dat is lang. Ja, 61 jaar illegaal. Waar komt u vandaan? Ik ben geboren in Algerije. Waarom krijgt u niet uw documenten? Nee, omdat ze zeggen, dan ben ik crimineel. Hun zeggen dat, omdat ik kapot gedaan in mijn leven. slechte dingen. Niet slechte dingen, maar Helene, kleine dingen die verstalen. U krijgt uw documenten niet omdat u in het verleden wel strafbare feiten heeft gepleegd. En daarom zeggen ze van, nou, u verdient uw documenten niet. Ja. Klopt dat? Ja. Wat maakt dat u ervoor kiest om dan hier op straat te blijven leven? Omdat ik ben hier gegroeid en dat is mijn stad. Waar slaapt u? Ik huren. Oké. Ik zeg, ik heb geen papier, hun weten. Nee. Nee, ik ga me niet. Nee, ik ga eerlijk zeggen, een biertje drinken of twee en daarna vergeet ik alles. Nee, omdat ja. Waar komt het geld vandaan voor het biertje? Probeer ik via. Toch moet u ook vooruitkijken en wel eens denken van, hoeveel jaar kan ik dit nog volhouden? Kan ik volhouden, eerlijk zeggen, kan ik volhouden tot ik weg, tot ik dood. Ik heb geen toekomst. En hoe ongelooflijk ook, u blijft er maar de hele tijd bij lachen. Ja. Lachen is hoop. Ja, je hoort een verslag van Maarten Bleumers. Ja, Huip, je hoort ze eigenlijk zeggen, heel veel rechten hebben ze niet, hè? Nee, grappig genoeg, deze Aksas heb ik zelf ook eens gesproken. Een hele charmante man uit Algerije. En in dit item komt het ook naar voren. Je hebt een steeds grotere groep ouderen. Mm-hmm. En er is best veel zorg over. Oudere mensen die in zijn geval bijvoorbeeld vanwege kleine criminele delicten niet in aanmerking kwamen voor een generaal pardon. Zijn er natuurlijk heel veel generaal pardon geweest. En je hebt altijd een groep die daar buiten valt. Mm. En die worden ouder en die worden ouder. En er is geen plek voor ze. Nee, en ze hebben zorg nodig. Ze hebben zorg nodig. Wat al gezegd wordt, dat potje, dat is na een poosje raakt dat vol. En wat moet je daarmee? En nou ja, je hebt het Wereldhuis in Amsterdam. Zo heb je in verschillende steden, in Utrecht, Rotterdam, overal. Mm-hmm. Heb je wel van dat soort plekken waar mensen gratis eten kunnen krijgen. Maar ook een plek waar ze hun verhaal kunnen doen en medische zorg en dergelijke. Mm-hmm. Maar het is niet een bestendige oplossing. Nee. En het is interessant, want we zeiden al, het is geen eenduidige groep. Er is een groep die redt zichzelf. Die heeft al wel niet de juiste papieren, maar die werkt in het illegale circuit. En die wonen in woningen, et cetera. Maar er is dus ook een groep en die komt niet mee. En daar is ooit de Bed, Bad, Brood-regeling voor opgericht. Dat is met veel gesteggel tot stand gekomen. Mm-hmm. Was het 2019? Ja, maar er was al eerder eigenlijk een enorme politieke crisis tussen de PvdA en de VVD. Daar kwam dit uiteindelijk uit als een soort compromis. Met het idee, mensen moeten terugkeren. Maar we geven ze dan wel onderdak, zolang ze maar meewerken. Dus dat meewerken aan je eigen terugkeer, dat heet nu Landelijke Vreemdelingenvoorziening, LVV. Daar hebben Brechtje en ik ook onderzoek naar gedaan. Een jaar lang hebben we ons gefocust op. Het is een pilot, dus het is ze kijken eigenlijk, vijf steden doen het. Amsterdam, Utrecht, Groningen, Rotterdam en Eindhoven. En ze kijken, wat is nou de beste manier om mensen te begeleiden? Dus je geeft ze bed, bad, brood. Maar ook dat ze meewerken. En er zijn nu ook cijfers over bekend, want het is nu geanalyseerd. En daar komt eigenlijk naar voren dat een heel groot gedeelte, als je ze de tijd neemt, toch nog asiel kunt aanvragen. Je hebt het dan echt over zo'n 40% van de mensen. Nog. Ja, terwijl dus doel ervan is uitzetten. Ja. En zij dachten dus, nou, mijn asielprocedure is hier eindig. En dan komen ze in de LVV. Ja. En dan blijkt dus dat ze toch recht hebben op asiel. Ja. En dan krijgen ze het ook. Een deel ervan krijgt het. Een deel zit nog in de procedure. Want de wachtlijsten bij IND zijn natuurlijk enorm groot. Daar komt deze groep nog een keer bij. Maar het is zo dat veel mensen soms niet een goede advocaat hebben gehad. Mm. IND heeft fouten gemaakt. Wat net gezegd wordt over deze lesbische vrouw in het item. Je durft je verhaal niet helemaal te vertellen. Het duurt dan wat langer. Je hebt extra documentatie nodig. Er zijn heel veel verschillende redenen. Ja. En die andere groepen, er blijft er nog 60% over. Het doel is dus om ze uit te zetten en dat ze daaraan meewerken. Lukt dat? Nee, want 40% van die groep, dus je hebt ongeveer 40% die, dat noemen ze dan een semi-bestendige oplossing, dus die opnieuw een aanvraag. Dan heb je nog een 40% die verdwijnt. Met onbekende bestemming heet dat. Dus die gaat eigenlijk weer terug de illegaliteit in. Of ze gaan ergens verder, maar niemand weet waar. Dan heb je nog zo'n 20% over. En die krijgen ofwel asiel of worden keren terug naar hun land. Mm-hmm. Maar dat terugkeren naar hun land is dus, nou ja, zeg 1/10. Ja. Dus het is, en dat is denk ik wel goed, zeker ook nu met de wellicht de coalitie die we krijgen, waar natuurlijk de roep om terugkeer heel sterk is. Mm-hmm. laat ze dit soort rapporten lezen. Want dan weet je, deze groep, en er is ook een topambtenaar geweest van Zwol, die heeft een onderzoek gedaan, waarom lukt het nou niet om mensen uit te zetten? Mm-hmm. En hij zegt, een heel onnuchterende analyse, het is deels onoplosbaar. Mensen. Maar dat is natuurlijk niet iets waar de politiek mee kan leven. Nee. Klopt. Nee. Maar hoe denk je dat zij dat zullen lezen? Dat, want zij zou misschien juist zeggen, je moet gewoon harder proberen. Ja. En je kan zeggen, het wat goed gaat bij de LVV, ook als je de NGO's spreekt, is dat er nu vertrouwen is tussen de hulporganisaties die opkomen voor deze ongedocumenteerden. Mm-hmm. Waaronder ook groepen als Wereldhuis. En bijvoorbeeld de IND. Er was een hele grote afstand tussen die groepen. Nu werken zij samen. En ze werken samen. Nou, dat kan leiden tot asiel, maar het kan ook leiden tot terugkeer. Als je mensen eerlijk vertelt, voor jou is er geen mogelijkheid. Kan zo'n Algerijnse man, zoals in het item, zeggen, ik blijf hier toch, maar dat is zijn keuze. Maar een deel, die misschien jonger is, gaat wel terug. Alleen je moet denk ik wel realiseren, een groot gedeelte krijg je gewoon nooit weg. Want... Maar dat schuurt wel natuurlijk, hè? Want dan gaat er dus, ik sla het even heel erg plat nu, mm-hmm, Nederlands belastinggeld naar mensen waarvan we als land hebben vastgesteld dat ze niet in Nederland mogen blijven. Ja, maar wat dan wel goed is om te beseffen, dat als je asielaanvraag is afgewezen, betekent niet altijd dat je dat er nog niet een andere manier mogelijk is. Dus het en ik denk ook voor een deel moet je ook gewoon beseffen, mensen die hebben de schaamte is heel groot. Dat merk je ook als je met mensen spreekt. Dus als je hier lang bent, je hebt een droom gehad om een Europa te maken. Hoe kan je terugkeren naar je land? Als je, mm-hmm, land al wil hebben, want dat gebeurt soms ook. Ja. We hebben ook met mensen gesproken die alles eraan doen om terug te keren. Maar het land van herkomst, die wil ze gewoon niet. Maar zit daar dan niet ook de crux? Kijk, dat mensen zich schamen, dat is ingewikkeld, denk ik. Want dat zit helemaal in de emotionele belevingswereld. Ja. Maar als je kijkt naar het praktische, als je kijkt naar die landen waar dan deze mensen vandaan komen, mm-hmm, kun je het niet aantrekkelijker maken voor alle partijen om die terugkeer te bevorderen? Ja, zeker. Alleen dan is het wel heel vreemd om het hele ontwikkelingsbudget Eigenlijk eigenlijk al het ontwikkelingsgeld er stop te zetten, wat bijvoorbeeld Wilders wil. Want, en de VVD wil het die heeft VVD aangegeven met een doorrekening dat ze daar wel in willen schrappen. Ja, ja, ja. Want dat kan een manier zijn om landen het over te halen. Dus je moet landen ook over kunnen halen met, mm-hmm, bijvoorbeeld geld of gelden voor projecten, voor werkgelegenheidsprojecten. Of mensen hier bijvoorbeeld een cursus laten doen, of zodat ze als ze terugkeren en daar een bedrijfje kunnen starten. Mm-hmm. Ja, nu is er dus deze opvang, die LVV, dat is een pilot zoals je zei. Die gemeente, begreep ik, willen er wel mee door. Ja. Het loopt tot 2025, tot dan is de financiering geregeld. Maar het kan dus zomaar zijn dat het daarna stopt. Ja. Wat gebeurt er dan met deze groep mensen? Ja, die nu zijn ze in beeld. Ik kan zeggen dat is het goede van deze pilot. En dan verdwijnen ze weer. En dan is maar zeer de vraag. Ja, dan natuurlijk zie je ze dan weer bij zo'n Wereldhuis of op andere plekken. Maar dan weet je niet zo goed. Nu zijn er ook cijfers. Nu weet je in ieder geval wat de problematiek is. En daar kan je ook op inspelen, ook qua beleid. Mm-hmm. Dus het nadeel ervan zou zijn dat die groep die heeft dan eigenlijk vaak gewoon de eigen mensen op wie ze vertrouwen, landgenoten vaak, daar komen ze dan terecht. Maar ze zijn niet meer in beeld bij de overheid. Nee, dus jij zou zeggen, wat je ook doet, zorg ervoor dat je in ieder geval deze groep in beeld houdt. Ja. Ja. Nou, ik had nog een toevoeging, want er is ook nog een groep jongere ongedocumenteerden. Mm-hmm. Die gewoon hier in Nederland geboren en getogen zijn en tot en met hun 18e gewoon onderwijs genieten. Mm-hmm. En toevallig is een bevriende antropoloog van mij, die is daarmee bezig en die probeert toegang tot onderwijs te regelen. En in een aantal steden is dat gelukt, mm-hmm, een aantal steden nog niet. En zij willen ook gewoon werken. Ja, dus dat is ook een groep waar wat meer de focus op mag. Ja, zeker. Dankjewel en ook dank Huib de Zeeuw voor dit gesprek. Graag gedaan. NPO Radio 1. 1 vandaag. Het beeld wat van Europa beklijft is dat er zijn heel veel mensen in een hele grote zaal aan het praten, jarenlang op detailniveau over hele ingewikkelde wetten, en op het eind zegt Orbán nee. Verdieping bij het nieuws. Ja, die cobra's, dat zijn deze. Die zijn echt een plaag

Naar wat er kan in Nederland en België als het gaat om vruchtbaarheidsbehandelingen voor mensen die een kinderwens hebben. En Huib de Zeeuw is hier ook. Hij bracht voor het nieuws met ons de groep ongedocumenteerden in ons land in kaart. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: welke Nederlandse voetbalclub komt met zijn eigen streamingsdienst? Ging mij niet goed vandaag. 3-1, ja. Utrecht was beter, maar ja, het zei zo, hè. Dat zijn we wel gewend, hè. Ja, tegen 11:30 het antwoord. Nu, zwanger worden is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Gelukkig is er met medische hulp toch nog veel mogelijk. Maar niet overal in Europa werkt de fertiliteitszorg op dezelfde manier. En daarom reizen er jaarlijks duizenden Nederlanders naar België af. Waarom gaan deze Nederlanders naar België voor een fertiliteitstraject? Svetlana en Job, daar ga ik het met jullie over hebben. Mm-hmm. Waarom zijn jullie in dit dossier gedoken? Jullie hebben al eerder samen een onderzoeksverhaal geschreven over geboortezorg. Ook trouwens een prijs meegewonnen toen. Ja. Ja. Waarom nu dit verhaal? Is het een follow-up? Nee. Nou ja, het is, je zou kunnen zeggen dat het een follow-up is. Maar nou ja, het was, we werden benaderd door de L, door Alice. Alice Beyers, de chefredactie van de, yes, van de L. Vanwege dat andere verhaal. Zo van, columnist van ons, Nicole Huisman. Die was een blog gestart over haar ervaringen in België. En daar kreeg ze heel veel respons op. Maar, en toch was het een beetje die vraag, maar waarom gaan nou zoveel mensen, wat zij dan ook als gaan doen, mm-hmm, naar België? En nou willen we nou eens echt goed uitgezocht hebben, in plaats van dat het een beetje oppervlakkig wordt gedaan. En toen zijn we erin gedoken. Ja, Svetlana, jullie hebben voor dit dossier verschillende mensen gesproken. Ja. Waaronder patiënten ook, die hun ervaringen delen. Welk verhaal is jou het meest bijgebleven? Dat is het verhaal van Dorothy. Die had in Nederland 5 miskramen gehad. En er werd eigenlijk miniem onderzoek gedaan naar de oorzaken daarvan. En op een gegeven moment zei haar eigen gynaecoloog, die zei, ja, mijn handen zijn hier gebonden door alle protocollen. Je kunt maar beter naar België toe gaan. En dat is zij gaan doen. In België heeft ze nog, voordat ze naar België ging, heeft ze nog 2 miskramen gehad. Maar in België zijn ze verder gaan kijken naar wat daar mogelijk de oorzaak van zou kunnen zijn. Mm-hmm. En toen kwamen ze op 4 dingen waar in Nederland eigenlijk helemaal niet naar gekeken werd. Bijvoorbeeld haar bloedstolling. In Nederland waren die waarden, ze waren gewoon normaal. In België zeiden ze, nou, hiervoor geven wij toch bloedverdunners. Ze hebben een hysteroscopie gedaan, dus gekeken in haar baarmoeder. En daar bleek dat zij een tussenschot had, bijna volledig. Dat is gewoon eigenlijk een soort van band in het midden van je baarmoeder. Zo moet je dat zien. Dus daar kan daar kan niet ingenesteld worden, want er zit gewoon een ring in, mm-hmm, in het midden. En daarnaast had zij ook nog last van een ontsteking in haar baarmoeder. Daar kreeg ze dan antibiotica voor. En er was nog iets met het zaad van haar man, geloof ik. Ja, nou, er waren verschillende oorzaken. Ja. Maar is het gelukt uiteindelijk in België? Uiteindelijk wel. Ja. En zij zei, ja, en dan zegt zo'n Nederlandse gynaecoloog tegen mij van, ja, je weet niet zeker of als je nog langer was doorgaan of het in Nederland ook was gelukt. Mm. En zij zegt, nee, want in Nederland kreeg ik al die behandelingen en onderzoeken niet. In België wel. En daarna pas zijn we zwanger gebleven. Dus in Nederland werd ik wel zwanger, maar ik bleef het niet. Ja, het toonde voor mij ook heel erg het verschil in denken dat in Nederland wordt dan gezegd, al deze losse stapjes, die zouden volgens de wetenschappelijke standaarden niet het verschil maken. En in België zeggen ze veel meer, ja, maar elk dingetje samen, elk dingetje aan zich, dat is misschien niet het grote verschil, maar samen, mm-hmm, kun je dan toch daarmee net de situatie verbeteren, waardoor het toch lukt. Ja, we gaan straks de verschillen iets beter uiteenzetten. Maar even voor de helderheid, als je begint aan zo'n traject, je begint aan IUI of IVF, daar begint het allemaal mee. Wat zijn dan de kansen in Nederland vergeleken met België? Zijn die even groot? Voor de hele grote groep ontlopen die cijfers elkaar eigenlijk helemaal niet. Dat is ook wel wat je ziet. In Nederland hebben we eigenlijk best een hele goede standaardzorg. En je wordt aan het begin onderzocht, dan word je gekeken. En dan gaan ze vaak eerst nog, dat is je nog even proberen. Dan ga je eventueel in een IUI, dus dan gaan ze insemineren. Dan ben je, mm-hmm, nog niet, zoals bij IVF, het echt in een reageerbuisje aan het doen. Maar het probleem ontstaat pas wanneer je niet helemaal in dat standaardprotocol past. En dan komt eventueel om de hoek kijken van misschien dat ze dan in België wat meer op maat kijken. Want dan stopt het in Nederland? Nou ja, het hangt ook weer een beetje vanaf bij wie je zit. Soms zijn er dokters die wel weer wat verder willen kijken. Maar dan lopen ze toch heel gauw tegen grenzen aan. En dat heeft met allerlei dingen die in elkaar grijpen te maken. Het is de medische cultuur hier, maar dat heeft ook weer met de financiering te maken. Want ze worden betaald voor de gemiddelde behandeling. Dus de diagnose-behandelingscombinatie. En dat is op zich goed, dat het voorkomt dat de dokter alsmaar meer doet om meer te verdienen. Maar de andere kant is ook waar. De dokter wordt niet echt beloond om een stapje verder te doen. En dan in België wordt wat meer gekeken van het lukt niet na de twee pogingen. Wat kunnen we nog aanpassen? Wat kunnen we misschien extra onderzoeken? Wat kunnen we misschien extra behandelen? Om wel dat verschil te maken. En hoeveel Nederlanders gaan er naar België? Nou, exacte cijfers zijn er niet. Dus dat varieert van de ene keer wordt er gezegd 1500, de andere keer wordt er gezegd een paar duizend. Dat in die orde van grootte is het. Ja, en dat zijn dus mensen die hier ergens in dat traject dus besluiten naar België te gaan. Het kunnen mensen zijn die hier op het einde van het traject zitten, maar het kunnen ook mensen zijn die halverwege zijn bijvoorbeeld. Ja. Ja. En zijn er cijfers over hoeveel procent dan van die groep uiteindelijk zwanger raakt in België? Dat is heel lastig, want er zijn natuurlijk best veel Belgische ziekenhuizen. Er zijn ook best veel particuliere klinieken. Dus het is niet zo dat je met één druk op de knop, baf, hup, die cijfers zo hebt. Dat is wel interessant. Je kunt dus niet per se zeggen, als je hier in Nederland zit en het lukt niet, in België is de kans groter. Dat kun je dus niet zo stellen. Nee, wat wel zo. Kijk, voor de grote groep is het in Nederland gewoon prima. Maar loop je in Nederland bijvoorbeeld vast? Weten ze het niet precies? Krijg je zoals doordat hij bijvoorbeeld van je eigen gynaecoloog de tip van joh, ga eens verder kijken in het buitenland. Dan loont het wel. Ja, maar de vraag is natuurlijk, hoe groot is dan die winst? Ja. In het verleden is er wel onderzoek gedaan, ook onder andere in Gent. Daar hebben ze gewoon de eigen populatie bekeken, zowel de Nederlanders als de Belgen. Nederlanders zaten er dan ook wel Zeeuwen bij die gewoon daar liepen. Maar een hele grote groep die in Nederland eigenlijk vastgelopen was. En die hadden daar, dat was al een tijd geleden hoor, maar die hadden daar dezelfde kans als de Belgische stellen. En dat zegt wel iets van, maar eigenlijk zouden ze een veel lagere kans moeten hebben, want ze waren al vastgelopen en ook ouder. Maar toch bleek het toch best wel veel mogelijk te zijn. En dat is niet één op één te vertalen naar nu. Maar de vermoedens zijn wel dat het best wel vergelijkbaar is. Dus dan zou je zeggen, de kansen zijn wel iets groter als je naar België gaat uiteindelijk. Ja, wat bijvoorbeeld een voorbeeld is, dat is dan niet zozeer medisch, maar echt politiek. Nederland vergoeden we 3 IVF-trajecten. En we hadden het vandaag over, ging het ook over meer baby's krijgen. In een land als Israël, waar ze heel graag veel baby's willen, dan word je oneindig IVF vergoed. Laat ik zien hoe politiek dat is. In België worden er 5 vergoed in totaal. Maar het zit er vooral ook in dat je kunt dan na die 3 is nog niet je kans 0. En dat wordt wel vaak verteld aan de stellen. Van het houdt hier op. In België is dat anders dan? Kun je daar eindeloos doorgaan? Ja. Of moet je daar uiteindelijk ook voor betalen? In België zullen ze eerder zeggen, wie ben ik als arts? Hè? Wie ben ik om aan jullie te vertellen dat je het niet zelf mag betalen? Ja, maar dan betekent dat dus dat als je geld hebt, dan kun je die kant op. En de rest niet. Ja. Dat klopt, maar het is ook weer niet zo dat het astronomische bedragen zijn. Het gaat over, per poging heb je iets van €1500 of zo, wat je zou moeten betalen. Dat is toch best veel geld. Niet aan te prijzen, maar het zijn wel bedragen die mensen best bij elkaar zouden kunnen sparen. Het gaat niet over alleen maar de rijkste van Nederland die dat zouden bij elkaar kunnen sparen. Nee, maar goed. En het zijn wel life-changing events, hè, als je wel of niet. Zeker, maar dan ga je er ook vanuit dat het lukt in één keer na die ene keer. En dan kom je uit een traject waarbij dat eigenlijk niet is gebeurd. En dan ga je dus €1500 betalen voor één keer en dan nog een keer. Want wanneer houdt het op? Klopt. Ja, maar die kinderwens is zo sterk. En wat we eerder al noemden, dat noemde iemand in het eerste uur al. Het is zo heftig als dat niet lukt. Mensen zijn er best bereid om daar geld in te steken. En in Nederland wordt daar een beetje paternalistisch naar gekeken. Van moet je dat nou wel willen? De vraag is natuurlijk, straks wordt zwangerschap alleen maar iets voor de rijken. Hè? Dat krijg je dan. Dat is niet, want in Nederland vergoeden we gewoon 3 pogingen. Maar dat is gewoon een politieke keuze. Ik bedoel, als we willen dat er meer kinderen geboren worden, dan kan er misschien ook naar gekeken worden van laten we IVF gewoon wat meer pogingen vergoeden. Ja. Dat zou ook al veel schelen. Ja, en wat we in Nederland dus ook doen, is we vergoeden pas als iets wetenschappelijk bewezen is. Ja. Terwijl in België, begreep ik, kleuren ze iets meer buiten de lijntjes. Ja, het zit hem ook een beetje dat heel veel technieken die zijn, of behandeling, of een diagnose, of een extra test die je kunt doen. Heel veel dingen zitten in dat grijze gebied, want we weten nog niet echt of het goed genoeg werkt, of misschien is het niet overtuigend. En dan kun je 2 dingen doen. Wachten tot het bewezen is. En dan kun je wachten tot je een ons weegt, want er zijn heel veel dingen waar niet genoeg geld voor is, die heel lang duren, kun je jaren wachten. Of je gaat het alvast uitproberen en proberen op basis daarvan gegevens te verzamelen. En dat doen ze in België meer dan in Nederland. Mm-hmm. Onder andere met die tussenschotten. En in Nederland is er dan uiteindelijk zo'n studie gedaan. Maar die heeft zo lang geduurd en er was zoveel op aan te merken dat je eigenlijk nog steeds niks weet. Maar in Nederland doen we het dus nog steeds niet in de praktijk. Nee, maar levert dat dan dus echt ook kennis op die in de toekomst voor iedereen eigenlijk handig is om te weten in de fertiliteitszorg, Susanne? Wat je bedoelt, want het is maatwerk natuurlijk, ja, eigenlijk wat ze doen maatwerk in België. Je kan niet per se zeggen, want daar probeer ik eigenlijk naartoe te gaan. Levert dit nou ook echt data op en kennis op wat ze in België doen, wat voor de grotere groep wellicht ook interessant kan zijn? Nou, die onderzoeken doen ze wel. Maar wat in Nederland zo is, wij willen het in Nederland vaak ook zelf onderzoeken. De Dutch disease, al die onderzoeken in het buitenland. Wij denken altijd, ja, we kunnen dat beter. Of onze studies zijn beter opgezet. We willen dubbelblind gerandomiseerd hebben. Ja, dat duurt heel lang. Ja. Maar goed, zorg is natuurlijk ook echt, ze noemen het ook wel het koekoeksjongen van de begroting. Het is ontzettend duur, onze zorg in Nederland. Ja, maar in de tussentijd heb je dus wel grote groepen Nederlanders die zichzelf genoodzaakt zien om naar het buitenland te gaan, om daar die behandeling te krijgen. Omdat ze in Nederland een beetje zo tussen het wel een schip vallen. Dus ja, het is of het een of het ander. En nu is er wel een grote groep patiënten die toch in de kou staan. Ja? Ja. Worden ze ook niet vooral getriggerd door het gevoel van hoop? Omdat je zegt het ook al, joh, het is een life-changing event. Mensen willen per se een kind en die willen daar heel ver voor gaan. En in België kan dat. Wordt ze die hoop dan niet gewoon, is dat het niet eigenlijk? Nou, in plaats dat van de success rate? Dat zal ook best spelen. Maar het is zeker niet zo dat het eigenlijk geen kans maakt dat je vooral veel geld naar België draagt. Je kunt zeggen, we moeten die mensen beschermen tegen hun hoop en angst. Dus angst dat ze iets missen, een kans en een hoop dat het nog lukt. Dat is wat in Nederland heel erg het denken is. Maar ja, er zijn ook echt wel verhalen die wij ook onderzocht hebben, waarbij het blijkt, ja, er is wel degelijk meer. Je moet je juist wel goed informeren over wat er wel en niet kan in België. Dat is ook wel wat vooroplopers in Nederland ook zeggen. Geef in ieder geval die informatie. Niet dat in België alles beter is, maar wel dat er bepaalde dingen eventueel meer op maat zouden kunnen. Ja, maar goed, als je natuurlijk bezig bent en het wil niet lukken, dan maakt iedereen die keus toch, die dat kan betalen. Denk dan ga ik wel naar België. Nou, het is andersom ook wel. Ik had iemand in mijn familie die zei, oh, bij de derde poging net op tijd zwanger geworden. Toen ik dacht, ja, dat wordt je hier verteld, dat na drie het op is. Nou ja, financieel is het dan op, maar dat betekent niet dat je helemaal geen kans meer maakt. Maar dat wordt wel zo verkocht. Eigenlijk word je ook informatie onthouden over je kansen, omdat we dat nou eenmaal besloten hebben. Ja, toch zijn er dus ook artsen, zei je eerder, hè, die dus mensen doorverwijzen naar België. Ja, helaas wilde die niet met ons in gesprek. Nee? Nee, ja. Daar is toch een taboe op. Nederlandse gynaecologen mogen eigenlijk ook niet meewerken aan buitenlandse trajecten. Dat hebben ze nou eenmaal zo afgesproken. Ja, terwijl er toch ook wel onderzoek is van Marieke Schoonenberg. Die zegt, ja, eigenlijk zou er wel goed geïnformeerd moeten worden over de mogelijkheden van patiënten in het buitenland. Mm-hmm. Maar ook de onmogelijkheden. Ja. Ja, maar er zullen toch al meer artsen zijn die dit doen. Die zeggen, ga maar naar België. Ja, maar goed, dat is dan niet toch allemaal een beetje zo. Nee, niet allemaal. Sommigen horen daar helemaal niks over. Nee, die werken dus heel protocolair eigenlijk. Ja, en dat heeft dan ook weer te maken met wat wel en niet vergoed wordt. Het wordt als het niet wordt vergoed, of als het niet in de richtlijn staat, dan wordt het over het algemeen door de zorgverzekeraar niet vergoed. Mm-hmm. Dus dan hebben ze zelf ook weer een probleem. En, ja. En de meeste artsen die houden zich dan daar maar aan. Ook omdat ze het ermee eens zijn, maar ook omdat dat nu eenmaal hen voorgeschreven wordt. Mm-hmm. Terwijl, ja, je moet er stevig in je schoenen staan, wil je daar een beetje van afwijken. Ja. Kun je eigenlijk, stel je wilt beginnen aan dit traject, hè? Dus je hebt als cliënt nog drie van die pogingen te goed, zeg maar, van je zorgverzekeraar. Kun je daarmee naar België? Betalen ze dat dan ook? Het kan wel. Ja, al worden de Belgische artsen wel helemaal gek van de bureaucratie. Daar zijn we in Nederland goed in. Beter dan in België. Veel meer. Maar nee, ik zou dat ook niet aanraden om het van begin af aan te doen. Omdat over het algemeen, als je nog niet weet wat er of er echt heel veel aan schort, of dat je gewoon eigenlijk best wel straightforward bent, dan kan je heel prima af zijn in Nederland. Dus ja, maar wanneer weet je dat? En vaak gaan mensen ook die dan zo vroeg gaan ook weer terug, omdat ze eigenlijk horen dat het in België aan het begin gewoon best wel hetzelfde gaat. Mm-hmm. Met als verschil dat je ook wel hoort dat ze vaak toch echt al meer de tijd genomen wordt, dat ze meer persoonlijk worden benaderd. Maar ja, aan het begin van zo'n traject is dat minder belangrijk dan wanneer het wat ingewikkelder wordt. Want ja, maar dat zit België hier wel op te wachten op al die Nederlandse, weet je dat? Qua wachtlijsten dat dit veroorzaakt? Nou ja, er zijn klinieken die hier echt opdrijven, een aantal. Maar er zijn ook klinieken die zeggen, nou ja, op zich prima. En er zijn er ook die zeggen, nou, we doen het niet meer, want het levert ons alleen maar ellende op, vooral bureaucratisch. Dus dat varieert nogal. En kun je dan nog naar een ander land? Zijn er andere landen behalve België die het ook net anders aanpakken dan wij? Ja, Duitsland, Spanje. Ja, in Spanje heb je Spanje is heel commercieel. Heel commercieel. Dus daar kun je echt een eiceldonatie Met geld teruggarantie als het niet lukt. En dat, daar zit een hele industrie omheen. Dus daar wordt ook in België ook wel over gesproken van, nou ja, dat zijn echte cowboys. En hotel in Nederland noemen wij de Belgen de cowboys, zeg maar. Maar er zijn echt gradaties. In Duitsland is wat dat betreft weer veel meer. Ook van de protocollen lijkt meer op Nederland. Dus dat kun je wel proberen, maar dan ja, is het niet zo'n groot verschil. Ja, wel interessant vind ik toch dat er geen cijfers van zijn. Dus we weten allemaal dat dit gebeurt. Jullie hebben het nu ook aardig in kaart gebracht. Maar dat je er maar geen cijfers van hebt, dat helpt ook niet. Nee, toch? Ja, want je wil eigenlijk gewoon horen, de helft raakt dan alsnog zwanger of zo in België. Maar dat is niet zo. Het klinkt als een gok, toch? Ja, ook dat is dan weer inderdaad het maatwerk waarbij je dus je gokt op basis van je eigen situatie. En dat is ook wat als je dan toch vraagt van wat moet je nou doen? Als je heel onbevredigend traject hebt gehad, dan heb je veel meer kans dat je misschien in België iets oplevert dan wanneer je heel duidelijk te horen krijgt wat er aan de hand is of niet. Ja, Svetlana? Sorry. Nou, je wilde ook antwoord geven. Toen ik zei, het is een gok ook. Er zijn geen cijfers van. Kijk, er zijn onderzoeken geweest, maar dat is een onderzoek van langer geleden, waar het dus inderdaad blijkt dat de Nederlandse patiënten die in Nederland waren opgegeven, uitbehandeld of gewoon niet verder kwamen of geweigerd, dat die in België ongeveer net zoveel zwanger raakten als de Belgen. Ja. Dus daarvan zeiden de Belgische gynaecologen en onderzoekers ook, eigenlijk in een soort pinnig nawoord, van ja, het is eigenlijk onethisch en wij begrijpen het ook niet zo goed waarom deze patiënten gewoon niet in Nederland behandeld kunnen worden. Maar om hoeveel mensen gaat dat dan? Hoe groot is die groep? Ja, dit ging alleen maar over wat de groep die in Gent was. Ja, dat gaat dan over in hun analyse waren het er wat honderden, dat is over duizend. Een paar jaar. Ja, een paar duizend. Over een paar jaar. Nee, over 10 jaar. Ja, precies. Dat. Ja. Ja, dus dan als je dat dan weer. Kijk, de kern is volgens mij, wat schrijven ze in het artikel ook, dat het systeem in Nederland op dat vlak voor die groep tekortschiet. Ja. En dat is wat eigenlijk op de koop toenemen wanneer we ons systeem heel proberen efficiënt en protocolair in te regelen. Mm-hmm. En daar, ik denk dat het goed is dat je als patiënt of als stel daar bewust van bent. Van ja, oké, het kan zijn dat ik hier de beste zorg krijg, maar als ik er niet helemaal in pas, moet ik misschien toch zelf beter nadenken. Dank jullie wel voor dit gesprek. Svetlana Vukojevic en Job de Vriese. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Een heel goedemorgen, Irene Plas. Goedemorgen, Roos. Ik kan je nu niet horen via de koptelefoon. Kun je mij niet horen? Nee. Er zit een knopje daar, vlak voor je. Ja, en als je daaraan draait, kun je het als het goed is, kom ik langzaam binnen. Ja. Ik ben er stil van. Ja, mooi, hè, die techniek. Ja. Je komt uit Brunsum. Mm-hmm. Je bent tekstschrijver en je vertaalt ook. Ja. En wat vertaal je? Nederlands-Engels of Engels-Nederlands. En als het er zo tussendoor komt van een klant, een keertje wat Duits. Oh ja. Italiaans. Beetje voetelen. Oh. Ja. Van vele markten thuis, zo te horen. Mm-hmm. En vandaag wil je natuurlijk proberen om nieuwskenner te worden van de week. Als dat lukt, dan wint u 100 euro. De hoogste score tot nu toe is die van maandag nog steeds. 45 punten neergezet door Sjaak Mechelink uit Amsterdam. Ik wens je bovenal veel plezier. Dank je wel. Wat betekent deze avond voor u? Prachtig. Prachtig. Ja. Oh meneer, u wordt helemaal emotioneel. Nee. Wel goed nieuws voor schaatsliefhebbers. Ja, want een paar nachten worst, dat betekent natuurlijk meteen schaatskoort. Ja, we gaan bellen. We gaan bellen. Ja. We gaan de laatste ronde in. 3 man aan de leiding. Ja, Hekman is gezien. Ja, is uitgeteld. Jij ademt dit, hè? Dit is weer mooi, hè? Ik vind het echt mooi, ja. Hier geniet ik wel van. Zit er laag, deze gevak. Deze is een grote prijs. Vraag 1. Welk dorp had gisteravond de eer om de eerste marathon op natuurijs van dit jaar te organiseren? Winterswijk. Ja. Om een marathon te kunnen organiseren moet het ijs zeker 3 centimeter dik zijn. Voor Winterswijk is het een primeur dat ze de eerste natuurijsmarathon mogen organiseren. Vraag 2 dan. Wie won de marathon gisteravond bij de vrouwen? Shit, vergeten. Ja, Marijke Groenewoud. Ze beleefde afgelopen weekend nog een zeer succesvolle EK-afstand in Heerenveen ook. Ze pakte onder andere daar een Europese titel op de 3000 meter. Vraag 3 dan. Luister hier even naar. In Ecuador is een groep gewapende mannen een tv-studio binnengevallen. The men threatened staff with guns and explosives before the channel's live feed cut. Het is sowieso zeer onrustig in Ecuador. Ecuador's president declared a state of internal armed conflict this afternoon. Nosotros no vamos a negociar con terroristas. In Ecuador heerst dus grote onrust. De studio van welke tv-zender werd gisteren bestormd? De Nationale. Hij wil een naam hebben. Publiek Nationaal, zoiets? Nee, TC heet het. De live-uitzending werd ze daarna overgenomen en meerdere mensen in de studio werden gegijzeld. Vraag 4 dan. President Noboa kondigde de noodtoestand af in het land voor hoeveel maanden? 3 maanden. 2 maanden. Dit kondigde hij af omdat de beruchte drugsbaas Vito uit de gevangenis ontsnapte. Die wist ik. Ja, zul je net zien. Vraag 5 dan. We laten een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Ik geloof dat de vorige 3 formaties hier gedaan zijn en ook alle 3 een succes zijn geworden. Dus misschien is dat een goed teken. Wie is het? Dat is de formateur. Ik ben stom dat ik niet zijn naam vergeet. Ja. Ja, want ik weet hem wel. Ja. Dat is die oud-PVDA-minister van Binnenlandse Zaken. Ja. Maar moet ik nu wel de naam hebben? Nee? Ja, nee. Ronald Plasterk. Ik had het moeten weten. Ja. Met mijn eigen achternaam erbij. Ja. Want dat moeten. Nog, hè? Ja. Ja. Nou, ik had hem bijna, hoorde ik. Ik krijg een kans om nog wel even een puntje te scoren. Makkelijke vraag, vervolgvraag is 1 punt. De moeilijke 2 punten. Wat wordt het? Moeilijke vervolgvraag of makkelijke? Moeilijke. Welke organisatie liet een vliegtuig met de boodschap NPLG en KDW weg ermee boven het landgoed de Zwalemberg cirkelen? Was dat de LTB? Nee, Agactie Nederland is dat. Volgende vraag, kunt u weer lekker veel punten verdienen. U krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is, wie bedoelen we? 4. Ik lig straks niet meer aan de ketting. 3. En heb gezorgd voor een stukje leefbaarheid. 2. Mijn nieuwjaarstoespraak was gepeperd. De Abu Talib. En dat is goed. Ahmed Abu Talib. Voor 1 punt hadden we nog. Ik stop na 15 jaar als burgemeester van Rotterdam. Eventjes het voorhoofd afvegen. Ja, diep ademhalen. We gaan naar het kanon. De Nationale Nieuwsquiz. Wie is gisteren benoemd tot de nieuwe premier van Frankrijk? Pas. Atal, waar start vanavond het EK wielrennen? Pas. Apeldoorn, in welk land is een 3-daagse spoorstaking begonnen? Duitsland. Ja, de 2-jarige schorsing voor Mark Overmars wordt overgenomen door wie? Landelijke voetbalbond. Nee, FIFA. De internationale voetbalbond, dat bedoel ik, sorry, ja. Welke actiegroep is van plan om de snelweg A10 bij Amsterdam opnieuw te gaan blokkeren? Rebellion? Extinct Rebellion? Ja, de veroordeling tot een levenslange gevangenisstraf van wie is definitief? Holleder. Ja, welke Nederlandse voetbalclub komt met zijn eigen streamingdienst? Feyenoord. Ja, het Surinaamse Openbaar Ministerie heeft het verzoekschrift van wie afgewezen? Welke? Ja, NASA stuurt in welk jaartal weer mensen richting de maan? 2026. Ja, het ROC in Amsterdam komt met welke nieuwe opleiding? Pas. Veganistische patisserie. Het personeel van de NS krijgt hoeveel procent meer loon? 6,6. Ja, Nationale Nederlanden betaalt hoeveel miljoen schadevergoeding aan gedupeerden met een boekerpolis? 200 miljoen. 360 miljoen. Irene, 24 punten. Het wordt hem niet, hè? Het wordt hem niet. Nee, maar je hebt je moedig er doorheen geworsteld. Jij bedankt dat je hier wilde zijn. Irene Klas was dat. Dank ook, Zestane Vukojevic, mijn spraakmaker. Job de Vrieze en Huip de Zeeuw. Ook heel erg bedankt voor jullie komst vandaag naar deze studio. En zometeen hier op NPO Radio 1. Sven op 1 en met Sven Kokkelman natuurlijk. Sven, goedemorgen. Wat ga jij doen? Roos, goedemorgen. Kun je die rechtszaak nog herinneren waar iedereen met argus ogen naar keek, omdat het allemaal consequenties zou kunnen hebben voor de vrijstelling van de bouw rondom stikstof? Ja. Portos was het onderwerp. Dat is een groot project om CO2 af te vangen en vervolgens op te slaan in de grond. De baas van dat project zit tegenover mij voor zijn eerste interview. Met hem ga ik praten in Sven op 1. Dat zometeen. We gaan naar Roentje Jepkema voor het NOS Nieuws. Fijne dag. Dit was een programma van KRO en CRV. NPO Radio.